NOS-journaal. De Raad van Europa komt met harde kritiek op de manier waarop Nederland de toeslagenaffaire heeft aangepakt. In een rapport dat Trouw en RTL Nieuws in handen hebben, wordt gesproken over een politieke en ambtelijke cultuur waarin informatie werd achtergehouden. Ook worden Kamerleden gehinderd in hun werk. De gemeente Westerwolde eist maatregelen van het COA bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Er is ruimte voor 125 mensen, maar uit navraag van RTV Noord blijkt dat het aantal structureel wordt overschreden. De politie moest afgelopen week meerdere keren ingrijpen omdat er onrust was onder asielzoekers die op stoelen en veldbedden moesten slapen. 6 op de 10 werkgevers hebben het personeel nog niet laten weten wat na corona het thuiswerkbeleid wordt. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de coalitie Anders Reizen. Volgens dat platform wil iets meer dan de helft van de mensen die thuis kunnen werken dat ook deels blijven doen. En werkgevers zouden daar beter op moeten inspelen. Nu het drukker op de weg wordt, vreest verzekeraar Interpolis voor meer Zoom-ongelukken. Dat zijn ongelukken waarbij de bestuurder is afgeleid omdat hij online vanuit de auto mee vergadert. 1/5 van de MKB-bedrijven zegt dat personeel geregeld onderweg inlogt voor een overleg. Het weer, bewolking en regen. Het wordt vandaag maximaal 14 graden. Morgen nog wat buien, afgewisseld door zon. En iets koeler dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files worden nu toch korter. We hadden een hele drukke spits. Er zijn nu nog vooral ongelukken die heel veel vertraging veroorzaken. Onder andere op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord nog een file van 7 kilometer en ruim een half uur oponthoud door een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A6 Lelystad-Muiden bij Muidenberg zijn zelfs 3 rijstroken dicht na een ongeluk. Vanaf Almere kost je dat ruim 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A10, de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Amsterdam-Oud-Zuid. Dus ook een ongeluk gebeurt daarbij, is ook een auto in brand gevlogen. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de Alfred de Bilt ook nog 50 minuten oponthoud. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is zo'n typische samentrekking die mee kan gaan dingen voor het woord van het jaarverkiezing. Zoom-ongeluk. Verzekeraar Interpolis slaat alarm over online vergaderen vanuit de auto. Onze spraakmaker is vanochtend Tom Klein, oud-Amerika-correspondent. Voor ons las hij De Staat van Terreur, de thriller die Hillary Clinton schreef. Daarover gaan we het na 10:30 hebben. Tom, welkom. Ja, goedemorgen. Je bent vandaag ook met de auto. Is dat een herkenbaar verhaal? Toch nog even inbellen vanuit de auto voor een vergadering? Nou, bellen wel, ja. Mm-hmm. Zoomen niet. Maar ik heb ooit een keer jaren geleden een interview gedaan met een mevrouw die in een rolstoel was beland omdat ze aangereden was door iemand die zat te appen in de auto. En toen betrapte ik mezelf op dat ik dat toch eigenlijk ook best vaak deed. Ja, en dat doe ik echt bijna niet meer. In de zin van niet meer dan 2 keer per dag? Of gewoon echt zo goed als niet meer? Nou, echt zo goed als niet meer. Maar dat kwam eigenlijk alleen maar door die mevrouw, zeg maar. Daarvoor deed ik het wel. Dus zoomen, nee, ook niet. Nee. Bellen wel. Wat zit het verschil eigenlijk in? Nou ja, zoomen, dan ga je misschien toch wat meer kijken nog naar dat scherm en wie er allemaal zijn. En bellen kan je gewoon. Als je de beelden uitlaat en alleen op het geluid afgaat, dan kan het wel. Ja, ik ben bang dat ik me even moet onthouden van iedere commentaar hierover. Als wij 's ochtends gaan vergaderen. Hasna Elmaroudi is journalist. Straks voor het mediaforum. Die zit nog in de auto, dus dat laten we haar dan wijselijk even met rust. En dan wachten we gewoon netjes totdat ze hier in de studio is om mee te kunnen praten over de mediaforum onderwerpen, maar ook over Stand.nl. Want daarin gaat het over de personeelstekorten in de kinderopvang. Zo'n 125 kinderopvanglocaties luiden de noodklok. En zij willen onder andere dat de taaleis bij de reguliere dagopvang weg moet, zodat er ook anderstalige buitenlanders kunnen worden ingezet. En ook studenten zouden voor een groep moeten kunnen staan. Allemaal om te zorgen dat die kinderopvang draaiende blijft. Vandaar dat de stelling is: de kinderopvang moet ook ongediplomeerde mensen kunnen inzetten. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Een noodkreet vanuit de kinderopvang. Er is een enorm personeelstekort. Kinderen die thuis moeten blijven en ouders die nog langer moeten wachten op een vrije plek bij de kinderopvang. We staan nu op een groep waarvan we gisteren de ouders hebben moeten bellen. Sorry, jullie kunnen je kinderen niet brengen. Daar komt nog bovenop de groei van de kinderopvang, de extra vraag. De brancheorganisaties willen onder meer dat er ook een groepshulp kan worden ingezet die geen 4-jarige opleiding heeft gehad. En dat de taaleis voor nieuwe medewerkers wordt versoepeld. Allemaal om dus ervoor te zorgen dat er genoeg mensen ingezet kunnen worden. Vandaar die stelling, de kinderopvang moet ook ongediplomeerde mensen kunnen inzetten. Tom, die leeftijd van jouw kind is inmiddels de kinderopvang ontgroeid, zo gezegd. Maar jij wilde eigenlijk parallel trekken naar Amerika, hè? Nou ja, ik zat nog even in de auto over na te denken. En toen dacht ik van ja, ik vind het wel belangrijk dat die mensen allemaal een diploma hebben. Want we hebben in het verleden natuurlijk ook gevallen gehad waarbij het heel erg misging in de kinderopvang. Je zou misschien wel kunnen zeggen, ja, taal of dat soort dingen, dat is minder belangrijk. Dus je zou het iets kunnen versoepelen. Maar mijn zoon die groeide op in de kinderopvang in Amerika. En daar gaat alles om geld. Dus daar krijg je verder geen subsidie. En daar was ook een wachtlijst. En omdat we het heel erg kinderopvang nodig hadden, hebben wij hem toen op een gegeven moment maar bij een mevrouw die ook kinderen opving in haar eigen huis met 4, 5 andere kinderen. Mm-hmm. En dat was een hele lieve mevrouw. Dat is allemaal heel goed gegaan. En die heeft ons echt gered voordat we op de echte kinderopvang, die overigens ontzettend duur was. Dus dat heb je dan ook weer. Maar we hadden geen idee wat er eigenlijk achter die deur gebeurde. Nee. Dus het is toch heel belangrijk. Ondanks al die verschrikkelijke wachtlijsten. Want in Nederland hadden we toen ook nog een wachtlijst voordat hij daar op kon. Dus ja, ik denk toch wel nodig. Ja, tegelijkertijd kun je misschien zeggen, zit er voor jou een verschil in of je mensen die alleen hun diploma nog niet hebben, maar al heel ver in hun hbo-opleiding gevorderd zijn, dat je die wel in kunt zetten dan, en gewoon mee kunt tellen als. Vinden, ja, want dat is wel een van de plannen. Ja. Het is niet dat iemand bij wijze van spreken 1 week een cursus heeft gedaan en dan dat is toch een glijdende schaal. Dat is een beetje jouw zorg, Iris. Ja. Meneer Beers die springt nu bij als extra oppas, opa. Of hij springt extra bij, moet ik zeggen. Maar het idee om ongediplomeerde mensen in te zetten vindt hij een heel slecht idee. Hij zegt, en wat als we dan een tekort aan vrachtwagenchauffeurs hebben? Dat hebben we namelijk. Gaan we straks dan na 4 rijlessen de weg ook op. Dus die trekt een parallel naar andere tekorten bij beroepsgroepen. En Anna Kessler, die belde ons, is het eens met de stelling. De situatie is onhoudbaar, zegt ze. Ze ziet het bij ouders in haar omgeving en bij haarzelf. We kunnen het niet bolwerken. Er kan geen dagje geruild worden en dat geeft geen zekerheid. Dus er moet wel degelijk iets gebeuren. Hasna Elmaroudi is inmiddels binnen. Hasna, goedemorgen. Hallo, en welkom. Dank je wel. Zit jij nog wel in die kinderopvang? Nee, godzijdank niet meer. Niet meer. Nee. Dus het is heel herkenbaar. Of dat wel? Nee, maar het geluid dat je niet kunt ruilen, dat het moeilijk is heel herkenbaar. Mijn dochter gaat wel naar de BSO en dat is ook ingewikkeld. Dus die naschoolse opvang. En als het gaat over, kijk, als ik een oppas voor mijn kind inhuur, dan vind ik het heel fijn als die persoon een EHBO-cursus gedaan heeft, een kindercursus, omdat je daarmee gewoon net even weet wat je moet doen op een moment dat er wat aan de hand is. En als je met 30 kindjes of 20 kindjes op zo'n groep zit, of 10 kindjes. Het kan altijd gebeuren dat je een andere kant op kijkt en dat er ergens anders wat misgaat. Mm. Dus ik zou er wel voor willen pleiten dat men in ieder geval iets van, dat je naar de groepsgrootte kijkt bijvoorbeeld. Ja, en dat er altijd gediplomeerde mensen bij zitten. Ja. Het is ook niet zo dat er, daar hadden we het net over, dat er iemand inderdaad van straat wordt geplukt. Van nou, nee, geef je een cursusluier verschonen en je gaat in de kinderopvang werken. Nee, maar zeker niet. Aan de andere kant, als je een kind krijgt, dan ga je dat leren. Ja, maar je gaat wel naar een kinderopvang toe met het idee natuurlijk dat daar mensen zijn die er verstand van hebben. Ik ga praten met Marjo Zuilen uit Rotterdam, moeder van 3 kinderen. Goedemorgen, mevrouw Zuilen. Goeiedag. Heeft u voor alle 3 een opvangplek? Ja, 1 kind zit op, net als het kind van Hasna, op de basisschool en dus BSO. Mm-hmm. En de andere 2 op de opvang. En ik ben het eens met de stelling, met wel die kanttekening wat jullie vanochtend vertelden, dat iemand dan wel ongediplomeerd is, maar wel al in opleiding. Ja. En met name omdat als iemand kiest voor dit beroep, dan heeft iemand het hart op de goede plek. En ik kom nu een paar jaar, mijn kind gaat 4 dagen per week naar de opvang, dus best wel veel. Mm-hmm. En ik zie dat er wordt zo hard gewerkt. Ik zit inmiddels ook in de oudercommissie, dus ik krijg ook wat meer mee over hoe mensen zich moeten inzetten voor dit werk en hoeveel extra ze nog moeten doen. En ja, er is heel veel spanning. Zeker komende winter ben ik al gewaarschuwd dat er een mogelijkheid bestaat dat ik een keer word gebeld. Dat er geen vervanging geregeld is en dat ik dan mijn kind niet kan brengen of moet komen ophalen. Mm. En dan heb ik liever iemand erbij op de groep die heel graag dit werk wil doen, daarvoor een opleiding is en naast iemand werkt die een opleiding heeft afgerond en al ervaring heeft. Ja, wat gebeurt er nu, zeker wat u hoort vanuit de ouderraad, wat gebeurt er nu al allemaal? Wordt er al langer gewerkt? Worden er meer kinderen op een andere groep gezet? Hoe gaat dat nu? Wat probeert, men het vol te houden? Ja, er wordt langer gewerkt. En ik zit op een opvang die waar altijd veel nog daarnaast werd georganiseerd. Dus extraatjes. En daarvan wordt gezegd, dat kan nu gewoon niet. Die kan niet iets. En dan excites als in evenementen of aandacht voor thema's. En dat ligt nu meer bij die oudercommissie. En dat willen wij ook als ouders op ons nemen. Maar dat was voorheen, waren de taken die bij de pedagogische medewerkers lagen. En dat, ja, daar is nu gewoon geen enkele ruimte meer voor. En ik begreep dat er is een van de medewerkers die is zwanger. En daar is iedereen natuurlijk hartstikke blij om. Maar werd ook wel een beetje gezegd, ja, ik moet wel ook iemand vinden voor 4 maanden vervanging. Ja. En die stress hebben zij nog nooit daar zo ervaren. En dan, dat zijn mensen die al meer dan 10 jaar op die locatie werken. Ja. En de taal, dat gaat er ook om de taaleisen te laten varen, hè, tijdelijk voor de dagopvang. Zodat je ook mensen uit het buitenland in ieder geval hier kan laten werken, anderstaligen in kunt zetten. Is dat iets waar je zegt, ja, ook prima? Of zeg je, nou ja, die kinderopvang is ook wel bedoeld voor taalontwikkeling? Volgens mij is het heel goed voor het brein om al heel jong verschillende talen te horen. Dus dat ik zie daar geen probleem. Nee. Pedagogische medewerkers op de opvang waar mijn kinderen zitten, die zijn er meerdere die waarvan niet Nederlands niet hun moedertaal is. Uh-huh. En dat levert juist alleen maar hele leuke extraatjes op hoe ze dingen uitleggen. Of dat ze een liedje hebben geleerd in een andere taal, wat de moedertaal is van de medewerker. Uh-huh. Hoe denken andere ouders daarover? Hebben jullie dat al gepost? Ja, we zijn nu bezig. We hebben dat neergelegd bij ouders over dat er nu, als men extra evenementen, of ja, evenementen klinkt zo zwaar, maar denk aan peuters. Mm-hmm. Wil dat, of er dan belangstelling is om dat als ouders op zich te nemen. Of het wordt wat kalig, omdat het niet kan worden weggelegd bij de ouders. En ouders zijn er enthousiast over, want ze willen zo leuk mogelijk tijd voor de kinderen op de opvang. Maar ze willen vooral niet dat er dat er uitval is. Ja, dat is het belangrijkste. Ook zeker als mensen aan het werk zijn en ervan uitgaan dat ze hun kind kunnen wegbrengen. Hartelijk dank voor jouw verhaal. Ja, ik wil er één ding aan toevoegen. Ja? Want er zijn lange wachtlijsten om überhaupt je dagen te krijgen. Dat is nog een ander probleem daarbij. Maar dan ga ik misschien te veel off-topic. Succes. Bedankt. Dank je wel. Doei. Marjo Zuiden. Nou, ook dat laatste zal herkenbaar zijn, hoor. Om überhaupt je kind geplaatst te krijgen. Dat horen we natuurlijk ook veel. Gjalt Jellesma is van BOINC, de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang. Goedemorgen. Goedemorgen. U vindt juist niet, hè, dat het moet gebeuren, ongediplomeerde mensen of mensen die nog niet afgestudeerd zijn. Dat is misschien helder nuancering. Nou, allereerst is het zo dat het goed is om te horen dat de oudercommissie erbij betrokken is. Het gaat vaak over de hoofden van de ouders heen. Zelfs landelijk gebeurt dat. We moeten praten over. Het is een groot probleem. Het is ontzettend vervelend als je kinderopvang dicht gaat. Dus dat moet in alle tijden voorkomen worden. Maar je moet wel oppassen dat je het kind niet met het badwater weggooit. We hebben nu goede kwaliteit. Ik denk dat voor een deel van de kinderen taalontwikkeling en het horen van goed Nederlands ontzettend belangrijk is. Anders begin je straks met een taalachterstand aan de basisonderwijs. En we weten dat dat ook een heel groot probleem is. Dat moeten we echt niet wegdrukken. Natuurlijk is verrijking met taal uit andere landen is mooi. Maar voor kinderen moet er echt een goede kwaliteit van taalontwikkeling zijn. Dat is echt van een ongelooflijk groot belang. Maar voor een bepaalde groep kinderen die in een bepaald milieu opgroeien, speelt dat ongetwijfeld wat minder. Maar ik wil dat niet veronachtzamen. Ik denk ook dat we naar andere dingen moeten kijken. En we moeten vooral kijken waar we ze inzetten. Trouwens, even voor de duidelijkheid. BSO en kinderopvang. Van 0 tot 4 is allemaal kinderopvang. Hè. Ja, dat zijn niet twee verschillende soorten. De tekorten in de BSO zijn nog groter. Dat zijn lastige baantjes. Hè, maar een paar uur per week op een aantal dagen. We moeten ook naar de regels kijken. We hebben destijds gepleit voor bied nou eens een 9-uursblok aan. En wat vooral ook moet gebeuren is dat werkgevers van die desbetreffende ouders, die moeten ook meewerken. Er wordt heel vaak gewezen naar landen waar kinderen 5 dagen per week naar de kinderopvang gaan. Naar Duitsland, België, Scandinavische landen. En wat niemand erbij vertelt is dat daar de kinderopvang de regelmaat van de klok heeft. Dus helemaal niet 11 uur open, maar gewoon tijdsblokken. Uit onderzoek blijkt dat heel veel ouders uit de voeten kunnen met een blok van 9 uur. Dan heb je geen 2 diensten. Dus als je mensen inzet die in opleiding zijn, hè, dan moet je dat doen op de goede plekken. In nauw overleg met je oudercommissie. Heel goed dat die vorige spreekster vertelde hoezeer zij als oudercommissie erbij betrokken zijn. Ja. Wij willen op landelijk niveau ook meepraten. En je moet ook vooral tegelijkertijd inzetten om die betreffende medewerkers die op dit moment nu over het algemeen parttime werken, langer te laten werken. Kijk nou eens of je mensen ook met geld kunt verleiden om bijvoorbeeld een dagdeel meer te gaan werken. Is dat geld er? Want dat is een structurele oplossing. Nou kijk, als je op dit moment ontzettend veel geld uitgeeft aan het inhuren van ZZP's, hè, die zoals ons verteld wordt soms tot 75 euro per uur kosten, wat echt onbetaalbaar is voor de kinderopvang. Hmm. Of via invalpools en andere zaken. Want kijk, we hebben één ding geleerd van het onderwijs. dat op het moment dat je niet een hele goede werkgever bent, dan stromen mensen weer net zo hard uit als ze instromen. Ja. En er is op dit moment heel veel concurrentie voor de kinderopvang. Uit de zorg, uit het onderwijs, overal worden mensen weggetrokken. Dus kortom, even puntsgewijs, beter eigenlijk meer mogelijkheden bieden, ook financiële armslag voor de parttime werkenden om meer te gaan werken, maar dus ook kortere dagen. Want ik denk, je kunt met ouders wel overleggen, maar als de ene stel ouders het vroege blok willen en de andere stel ouders wil juist het late blok, ja, dan heb je nog steeds mensen voor die lange dagen nodig. Ja, maar toch is het zo dat er is op een gegeven moment een onderzoek geweest van 46.000 contactmomenten. En daar bleek dat 85% van de kinderen gewoon eigenlijk binnen die 9 uur komt. En wij hebben gezegd, kijk waar je zit. Zit je in een compageerde omgeving, dan begin je later. Maar er zit een soort, ik zeg toch eventjes, een soort hysterie over flexibel werken in Nederland. En voor ouders met jonge kinderen, die weten allemaal dat rusttrein en regelmaat belangrijk is. En ik weet ook dat voor de telkens grotere groep alleenstaande ouders dat ingewikkelder is. Maar we zien nu vaak dat de ene partner haalt en de andere partner brengt en dat binnen het blok doet. Het zijn allemaal oplossingen die niet het hele probleem oplossen, maar allemaal bij elkaar moeten worden genomen. Ja. Maar we hebben op dit moment zitten met de kinderopvang in de Europese top qua kwaliteit. Dat heeft te maken met opleidingen, dat heeft te maken met de inzet van goed gekwalificeerde mensen. Dus laten we dat niet zomaar cadeau geven. Laten we ontzettend behoedzaam zijn voordat we in die kwaliteit weer duikelen. Helder. Gert Jellesma van Boink. Dan naar Andrea Noordstar, is docent pedagogisch medewerker aan de kinderopvang van het ROC Midden-Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij leidt de studenten op die straks op de groepen staan. En dat straks, dat zou met wat er nu wordt voorgesteld misschien sneller zijn dan verwacht, gezien de oproep van de kinderopvangorganisaties. Vind je het een goed idee? Zie je jouw studenten al sneller aan de slag gaan? Ik zie zeker een groot deel zie ik sneller aan de slag gaan. Niet allemaal, maar de BBL, dus eigenlijk de opleiding waar ze werkend leren, daar denk ik dat er zeker een groot deel bijvoorbeeld al intallig aan het werk zou kunnen. Want waar zit het niet allemaal in? Waar zitten de nuances in? Nou, ik ben het er wel mee eens dat, dat we inderdaad niet het kind met het badwater moeten weggooien en dat we te snel weer iedereen zomaar op de groep intallig moeten laten werken. Maar ik denk zeker zo'n tweede, derdejaars die ook al gewoon goed stage lopen en die bijvoorbeeld intallig aan de slag kunnen op de plek waar ze stage lopen, waar ze ook de groep en de kinderen kennen, dat je daar heel veel kan halen. En ook als zij dan de verantwoordelijkste zijn, of zeg je, er moet wel dan altijd nog een gediplomeerd pedagogisch iemand naast staan? Ja, ik zou het inderdaad wel inkaderen. Dus ik zou wel bijvoorbeeld zeggen, ik vind een mooi voorbeeld, niet al te lang geleden zijn we bijvoorbeeld weer 3 PM'ers op 9 baby's gaan staan. Dat was voorheen was dat 2 pedagogische medewerkers. Als je daar bijvoorbeeld kan zeggen, nou, die nummer 3 is zo'n student, maar mag wel intallig aan de slag. En die staat dus daarnaast dan 2 vaste pedagogische medewerkers. Dan denk ik dat je een hele mooie win-win situatie hebt. Ja. Is het, want er wordt vanochtend veel ook gereageerd, niet iedereen die het eens is met de stelling, maar ook, we hebben die maatregelen destijds niet voor niets genomen dat die eisen strenger zijn geworden. Iemand reageert ook, ik heb Robert M. nog in mijn hoofd. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Kan ik me zeker voorstellen. En ik ben het er ook mee eens. Hiervoor was ik locatiemanager. Dus ik heb het afgelopen 12 jaar heb ik juist in de kinderopvang gewerkt. En ook zelf op de groepen gestaan. Mm-hmm. Dus ik ben ook persoonlijk was ik hartstikke blij met alle nieuwe wetgeving. Maar ik denk dat we wel heel eerlijk moeten kijken naar wat inderdaad nu de situatie is. En dat helaas inderdaad wel zo is dat veel kinderdagverblijven toch ouders moeten bellen nu met dat ze hun kinderen moeten ophalen. Ja. Omdat we het gewoon niet kunnen ronddraaien. Maar en kan dat het, ze dan dus. Kan het ten koste gaan van de kwaliteit en daarmee ook de veiligheid van kinderen? Ik denk daarom dus inderdaad dat we het goed moeten kaderen. Hm. Dus dat je inderdaad niet moet zeggen, er staan zometeen zomaar 2 studenten staan op een groep en we missen de vaste pedagogische medewerker. Dus ik denk zeker dat daar heel goed naar gekeken moet worden. En wat ik net ook hoorde, heel fijn dat bijvoorbeeld een oudercommissie goed meekijkt. Dus ik zeg zeker niet, gooi alles weer open. Maar ik denk wel dat we gewoon heel eerlijk moeten kijken naar hoe we hier het een beste van kunnen maken. Ja, want u was dus zelf locatiemanager, dat u bij een kinderopvang, ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar waren er toen ook al, was ook al nijpend tekort om überhaupt die puzzel rond te krijgen? Ja, toen was er, ik werk nu 6 weken hier, dus nog niet zo lang geleden nog gewoon in de kinderopvang. Maar zit er echt een causaal verband tussen of dat ook weer niet? Nou, dit heeft mij altijd ook getrokken, maar het is zeker zo dat ik ook merkte dat de werkdruk in de kinderopvang op alle vlakken, dat die een stuk omhoog gaat. Dus ook wel een reden voor mij geweest om wel verder te kijken, moet ik bekennen. En ik heb dus ook zeker dagelijks te maken gehad met eigenlijk met elke ochtend om 7 uur 's ochtends kijken of eigenlijk wel alle groepen open konden van het bedrijf waar ik werkte. Heeft wel iets moeilijks, lijkt me, dat je zelf geswitcht bent en nu docent bent. En dan de mensen die de kinderopvang ingaan, moet je zeggen, nee, hartstikke leuk, moet je doen. Ik ben er zelf wel mee gestopt, want het gaf me te veel stress, maar veel plezier. Maar ik geloof er daarom juist in dat we juist die studenten heel hard nodig hebben. En ook gewoon goed gekwalificeerde mensen. Dus daar wil ik zeker niet overheen stappen. Maar het is op dit moment erg sowieso, maar op dit moment zeker erg hard werken. En inderdaad, veel succes. Dat wel, hè? Ja. Er worden ook nog wel veel mensen die zeggen, ja, wat is er mis met zelf voor je kind zorgen? Ja, dat klopt. Ik denk dat het ook heel goed is dat we daar moeten niet naar terug gaan. Dat iedereen zelf moet kunnen kiezen of ze willen werken of inderdaad 5 dagen in de week thuis op de kinderen willen zorgen. Dat is niet aan mij. Nee, het is aan mensen zelf om die afwegingen te maken, inderdaad. Hartelijk dank. Zeker. Het is duidelijk met de goede mitsen en maren erbij. Hè? Dus zorg dat je goed in de gaten houdt wie wel en wie daar niet toe in staat is. Maar dan moet het zeker kunnen en ook in een veilige omgeving voor de kinderen. Andrea Noordstar, dankjewel. Ja. Jan-Jacob van Dijk is bestuurder van NROC, spreekt ook namens de MBO-raad. Goedemorgen, meneer Van Dijk. Goedemorgen. U vindt het een korte termijn oplossing? Ja, het is eigenlijk een beetje pleisters plakken op een oplossing die er is. Kijk, ik begrijp heel erg goed dat heel veel ouders op dit moment met de handen in het haar zitten wanneer ze hun kinderen niet naar een kinderopvang kunnen brengen. Maar om dan de mogelijkheid te gaan bieden van, nou, we zetten ongediplomeerden voor de klas of wij zetten mensen die nog niet voldoende geschoold zijn voor de klas. Ik denk dat dat echt een slechte oplossing is en dat we dan weer terugkeren naar een situatie waar we juist afscheid van wilden nemen. We hebben steeds meer dat we tot de conclusie komen dat met name de voorschoolse educatie, dus eigenlijk datgene wat er tussen je tweede en je vierde jaar gebeurt, dat heel belangrijk is om een goede start te maken, ook in het basisonderwijs. Mm-hmm. Daar heb je dus pedagogisch geschoolde medewerkers voor nodig. En als we zeggen, dat gaan we niet meer doen, ja, dan hebben we over 1, 2, 3 jaar weer het probleem van de mensen zijn, of de kinderen zijn onvoldoende voorbereid op het basisonderwijs. Maar als je dan de constructie pakt waar mevrouw Noordstart net over had, hè? Dus dat je hebt waar normaal op een groep 3 pedagogisch medewerkers staan, dat er nu 2 zijn, plus iemand die al vergevorderd is in zijn studie. Is het dan wat dat betreft wel oké? Nee, eerlijk gezegd, ook daar heb ik heel erg veel moeite mee door dat op deze manier nu even te gaan doen. Het lijkt net alsof vanuit het mbo dan, nou ja, zomaar eventjes de gaten gevuld zouden kunnen gaan worden die er ontstaan doordat er, nou, in de afgelopen periode onvoldoende of geïnvesteerd is in het personeel binnen de kinderopvang. Want we moeten ook constateren, degene die voor mij sprak, is daar een duidelijk voorbeeld van. Mm. Dat heel veel mensen uiteindelijk uit de kinderopvang weggaan omdat het niet leuk is of onvoldoende leuk is of dat de werkdruk veel te hoog is. Ik denk ook dat de kinderopvang zelf ook even moet kijken naar haar rol als werkgever om ervoor te zorgen dat de mensen daar blijven werken. Ja. En wat heeft u dan nog meer als oplossing in gedachten? Want de nood is hoog, dat is wel duidelijk. Ja, de nood is hoog, maar de nood is op heel veel plekken hoog. En dat is eerlijk gezegd op dit moment wel een beetje het probleem. De arbeidsmarkt is op dit moment ongelooflijk overspannen. Dat geldt voor de techniek, dat geldt voor de zorg, dat geldt voor het onderwijs, voor de kinderopvang, voor de politie. Mm. Er is geen sector waar op dit moment een tekort is. En wat dat betreft moeten wij ook nadenken over de vraag, hoe gaan we dit in de toekomst allemaal met elkaar doen? Ja. En eventjes nu zomaar een blik, want zo komt het toch eerlijk gezegd een beetje over, een blik mensen die op dit moment nog niet voldoende opgeleid is voor de groep neerzetten. Dat zou echt de bijl aan de wortel zijn, ook van de kwaliteit van het kinderopvangsysteem zoals we dat hebben. Dus eerlijk gezegd denken wij dat het een hele slechte manoeuvre is om dit te gaan doen. Het zorgt ook niet voor het goede beeld wat de kinderopvang in zijn totaliteit zou willen uitstralen, namelijk dat zij ook een belangrijke rol hebben in de voorbereiding van de kinderen op het basisonderwijs. Helder. En ik denk dat dat echt wel een belangrijk element moet blijven. Dank u wel. Jan-Jacob van Dijk namens de MBO-raad. Dus dank u wel. Dan nog naar mevrouw Van Loon Hermans. Goedemorgen. Die belde ons ook vanochtend en die heeft het volgende pleidooi. Ja, ik zou graag een pleidooi willen houden. Ik ben zelf oma 2 dagen per week. Ik werk ook nog 3 dagen per week. En ik wil hierbij graag alle oma's uitnodigen of oproepen om die taak van het oppassen op je kleinkinderen op je te nemen. Het is een hartstikke mooie taak. Dus je neemt niet alleen de lusten, maar ook een deel van de lasten over van de jonge mensen tussen 30 en 40 die zo hard moeten werken. En als oma heb je ook de ervaring dat het eigenlijk allemaal goed komt met kinderen. Gewoon lekker rust, regelmaat geven en gezelligheid. En doe je dat 2 jaar, dan kunnen ze met 2 jaar naar de speelzaal. Daar wil ik ook graag een pleidooi voor houden. Want bij mij in Amsterdam-Oost zijn heel veel speelzalen en die roepen, weet je nog, kinderen? Want die speelzalen hebben kinderen tekort. En die speelzaal is van 9:30 tot 2:30. Dus vanaf 2 jaar kunnen ze naar de speelzaal. En dan zijn ze 4 jaar, dan gaan ze naar de basisschool. Op zich vind ik dat een veel logischere lijn dan een kind op vroege leeftijd naar een kinderdagverblijf te brengen van 9:30 tot 17:00, 18:00 middags. En dan straks zijn ze 4 jaar en dan gaan ze naar een basisschool. Het is op 2 uur afgelopen. Dus in de lijn van eerst gezellig in de familie 2 jaar, dan de speelzaal en dan de basisschool. Dus ik wil een pleidooi houden. En als oma, het is gewoon hartstikke leuk. En je bent gewoon hartstikke belangrijk. Nou, natuurlijk wonen niet alle oma's in de buurt. Dat snap ik ook. Het pleidooi van mevrouw Van Loon Hermans heeft ze dus vanochtend ingesproken. Alle oma's zijn bij deze opgeroepen en geënthousiasmeerd, als ze daartoe in staat zijn in ieder geval om op te passen. We eindigen nog met Marloes Kuijer. Is zelf ouder bij ouderparticipatiecrash De Villa in Utrecht. Goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. Hoeveel uurtjes per week bent u eraan kwijt? Ja, ik denk wel, ik draai 1 dag deel in de week. Ik breng mijn kinderen 2 dagen in de week. En ik zit in verschillende commissies. Ik denk rond de 8 uur per week in totaal dat ik met De Villa bezig ben, ja. En je kunt natuurlijk zeggen, ouders brengen hun kinderen om verschillende redenen naar de crash en naar de opvang. Maar een van de redenen zou ook zijn omdat ze zelf moeten werken. Is het niettemin een oplossing voor het tekort in de kinderopvang? Bij ons komen ouders die kiezen voor een betrokken, sociale en flexibele vorm van kinderopvang. Waarbij je dus zelf inderdaad als ouder heel betrokken bent. En als je kiest voor een ouderparticipatiecrash, dan wordt er wel wat van je verwacht. Je krijgt er heel veel voor terug, maar er wordt ook wat van je verwacht qua tijdinvestering. En wat krijg je ervoor terug? Er ontstaat sowieso een netwerk van ouders die heel betrokken zijn bij elkaar. Je ziet natuurlijk hoe je kind zichzelf ontwikkelt in een soort van mini-samenleving, zie ik het, zo zeg ik het altijd maar. Ik ken alle ouders die draaien, ik ken alle kinderen. Het is heel persoonlijk. Toen mijn kinderen nog maar net konden praten, toen hoorde ik al van, oh, ik heb met Job gespeeld, of ik heb met Joosje gespeeld. Omdat ik de kinderen ken, heb je gewoon een zo goed beeld van wat ze overdag eigenlijk allemaal doen zijn. Daarnaast ben je natuurlijk ook betrokken bij de structuur. We bepalen eigenlijk als ouders alles hoe het hier gaat. En heb je dat wel een EHBO-opleiding of heeft iedereen een VOG overhandigd? Ja. Een verklaring omtrent gedrag? Dat wel. Ja. Ouders kunnen starten mits ze een VOG hebben. Vervolgens volgt er een heel intakeproces waarin je wordt ingedraaid. Waarin je veel verschillende soorten handboeken moet lezen. Pedagogisch protocol. Er zijn evaluaties, we worden gecoacht. Er zijn professionaliseringsavonden waarbij we getraind worden. We voldoen eigenlijk aan alle regels van de inspectie. Het enige verschil met de reguliere crash is dat wij geen professionals in dienst hebben. Wij zijn de betrokken ouders. De ouderparticipatiecrash, zo heet hij ook niet voor niets. Dank u wel, mevrouw Kuijer, nog voor het delen van uw ervaring. Zo zie je, er zijn 1 oplossing is er niet. Maar er wordt in ieder geval het afgelopen 30 minuten genoeg aangedragen. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan u bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery, kunst voor liefde. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè, en wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Hey ondernemer, ben jij een zelfstandige zonder personeel, maar heb je wel alvast een nieuwjaarsspeech geschreven? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Tien uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Volkskrantjournalist Mac van Dinter is een aantal uren door de politie vastgehouden op verdenking van belemmering en belediging bij een klimaatproces. En door een foutje verscheen een stuk van trouwjournalisten op de website van het Algemeen Dagblad. Maar die vermenging van andere titels is bij uitgever DPG steeds meer gemeengoed. We gaan het over hebben zometeen met Hasna Elmeroudi, journalist en medeoprichter van Lilith Magazine. Onze spraakmaker is oud-Amerika-correspondent Tom Klein. En inmiddels ook binnen Haroun Ali. Goedemorgen. Goedemorgen. Haroun, onder meer columnist bij het Noord-Hollands Dagblad. Eerst nu het NOS Journaal met Dorot Megens. De Raad van Europa komt met harde kritiek op de manier waarop Nederland de toeslagenaffaire heeft aangepakt. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport dat Trouw en RTL in handen hebben. In het rapport wordt gesproken over een politieke en ambtelijke cultuur waarin informatie werd achtergehouden. Ook staat erin dat Kamerleden worden gehinderd in hun werk door coalitiedwang, zegt correspondent Sander van Hoorn. Het derde waar ze heel harde kritiek over hebben is de rechtspraak. Vorige week natuurlijk de Raad voor de Rechtspraak, die eigenlijk al met een zelfanalyse kwam. Nou, die wordt door de Raad van Europa gedeeld hoor. In plaats van het uitvoeren van wetten en het toetsen aan de grondwet wat de rechtspraak heeft gedaan, is eigenlijk het voordeel van de twijfel geven aan de overheid. Van ja, ze zullen het toch wel goed gedaan hebben en dus de klagers in het nadeel stellen. En ook dat is een grote fout, zegt die Raad van Europa. De Raad vindt dat de positie van het parlement en die van individuele Kamerleden moet worden versterkt. De Britse corona-aanpak was in de eerste maanden van de pandemie een van de grootste mislukkingen op het gebied van volksgezondheid ooit. En daardoor zijn onnodig veel doden gevallen, staat in een parlementair rapport dat vandaag verschijnt. Staat onder meer in dat bewust is gekozen voor een langzamere aanpak dan in andere landen, zegt correspondent Fleur Launsbach. De eerste besmetting was op 31 januari in het Verenigd Koninkrijk, maar de lockdown werd pas ingevoerd op 23 maart. En daar zat een behoorlijke periode tussen, waar nu op terug wordt gekeken en wordt gezegd, die reactie was te langzaam en te chaotisch. Over de Britse vaccinatiecampagne is het rapport wel positief. Dat wordt een van de effectiefste initiatieven in de geschiedenis genoemd. De gemeente Westerwolde eist maatregelen van het COA bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Afgelopen week moest de politie meerdere keren ingrijpen omdat er onrust was onder asielzoekers die op stoelen en veldbedden moesten slapen. In China zijn zeker 13 mensen omgekomen toen de bus waarin ze zaten in een rivier stortte. In het gebied ten zuiden van Peking heeft het veel geregend. Weggebruikers waren gewaarschuwd om niet over bruggen te rijden, maar de buschauffeur deed dat toch. 6 op de 10 werkgevers hebben het personeel nog niet laten weten hoe het thuiswerkbeleid wordt. Blijkt uit een onderzoek in opdracht van de coalitie Anders Reizen. Die vindt dat de werkgevers beter op de situatie na corona moeten inspelen. Vanochtend was het de drukste ochtendspits sinds het uitbreken van de coronapandemie. Op het hoogtepunt rond 8:30 stond er volgens de ANWB 759 kilometer file. De topdrukte wordt veroorzaakt door de regen en doordat steeds meer mensen weer met de auto naar hun werk gaan. Vorige week was voor het eerst duidelijk dat het weer veel drukker is op de weg. Ook op dinsdag en vrijdag stonden er toen lange files. En nu het drukker op de weg wordt, vreest verzekeraar Interpolis voor meer Zoom-ongelukken. Dat zijn ongevallen waarbij de bestuurder is afgeleid omdat hij online vanuit de auto mee vergadert. 1/5 van de MKB-bedrijven zegt dat personeel geregeld onderweg inlogt voor een overleg. Volgens Interpolis is het zorgelijk dat het aantal schades weer toeneemt, terwijl nog altijd minder druk is op de weg. Cijfers over hoeveel ongelukken te wijten zijn aan vergaderen achter het stuur heeft Interpolis niet. Het weer, buien en bewolking en vanuit het noorden opklaringen. Staat een matige wind. Het wordt vandaag maximaal 14 graden. Morgen nog wat buien afgewisseld door zon en dan iets koeler dan vandaag. Hoe staat het ervoor inmiddels op de weg? Helene de Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het is inmiddels een stuk beter gelukkig, maar nog altijd wel 80 kilometer file. En een paar ongelukken veroorzaken ook hele lange files. Op de A10 bijvoorbeeld, de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en knooppunt Amstel, een file van 4 kilometer. De vertraging is daar een half uur. Er staat een auto in brand en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En het levert ook een korte file op de andere kant op. Op de A27 Breda-Gorkum is het nog vrij druk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk. Daar heb je nog ruim een kwartier op onthoud. Maar verreweg de meeste vertraging is er nog op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Maren en De Bilt meer dan een uur op onthoud. Ze zijn daar een auto aan het bergen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en je kunt dus maar beter omrijden via Hilversum. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. De Dijk, de beste liveband van Nederland, bestaat 40 jaar. Hoe houden ze het al zo lang vol en met zoveel succes? Voor het boek Achter de Dijk sprak ik, Hugo Lochtenberg, uitgebreid met Huub van der Lubbe, de andere bandleden en ruim 140 betrokkenen over hoogte- en dieptepunten. Achter de Dijk, nu overal te koop. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Stella Mega e-bike deals. Ontvang nu tot €1199 in ruilkorting op de Livorno met Bosch middenmotor. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Mega e-bike deals bij Stella. Alleen deze week, dus kom nu naar de winkel. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Pst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Je politiepersekaart zichtbaar bij je dragen tijdens demonstraties wordt aangeraden door de politie. Maar is het verstandig nu demonstranten ook regelmatig hun woede op de media afreageren? En bij krantenredacties van DPG Media zijn er zorgen om de doorplaatsing van stukken bij verschillende titels, verschillende kranten bijvoorbeeld, of sites. Komt daarmee het profiel van dagbladen ook in gevaar? Dat gaan we bespreken in ons mediaforum met de 3 journalisten aan tafel. Want onze spraakmaker is ook een journalist. Tom Klein, oud-Amerika-correspondent. Jarenlang voor Nieuwsuur in Amerika dus gewerkt. Hasna Elmeroudi en Haroon Ali zijn onze gasten. We kijken eerst eens wat jullie is opgevallen, Haroon, om met jou te beginnen. Jouw mediamoment is een nieuwe strip. Vertel. Ja, het was gisteren wereldwijd Coming Out Day. En op die dag is de zoon van Superman. Dus Superman is uiteindelijk getrouwd met journalist Lois Lane. En die hebben een kind gekregen, de nieuwe Superman. En die is gisteren uit de kast gekomen als biseksueel. In de zin van dat hij een romantische relatie aangaat met zijn beste vriend. En het is wel wat ik eigenlijk interessant vind, is dat dus ook superhelden eigenlijk niet meer als soort van boven de massa mogen zweven, maar ze moeten ook eigenlijk met beide benen op de grond staan. En de schrijver van de strip, deze nieuwe strip eigenlijk, die heeft ook eigenlijk expliciet gezegd van superhelden moeten niet meer soort van witte redders zijn die een beetje mensen helpen wanneer het ze uitkomt. Hè. Ze moeten zich bezighouden met de echte problemen van de wereld. Dus Superman Junior houdt zich ook bezig bijvoorbeeld met het redden van bosbranden door klimaatverandering. Heeft een schietincident op een middelbare school voorkomen. En is dus zelf ook met zijn seksualiteit aan het experimenteren. Dus dat is wel interessant dat er dus zelfs een fictieve superheld het feit dat je al een superheld bent en bijzondere krachten hebt en bijzondere zwaktes ook hebt, dat is niet meer genoeg. Je moet ook een soort van hele aardse, menselijke, hedendaagse worstelingen meemaken. En, dus eigenlijk super in de zin van voorbeeldig. Je voorbeeldig ook gedragen. Ja, of juist heel erg heel aards in van je maakt ook mee wat de mensen van nu meemaken. En dat is een hele lange weg geweest. Ze zijn dus ook in al die Amerikaanse strips wel eerder LGBT characters geweest. Maar dit is eigenlijk voor het eerst dat het echt een soort van, nou ja, eigenlijk ook wel een Amerikaans icoon is. Dus daar is dan ook wel weer weerstand tegen van, ja. Oh god. Hè, krijgen we nou een woke superheld? Precies, inderdaad. Dat is dan de kritiek van zelfs in de strips die niet door de woke crew worden gelezen, moet dat ook weer. Maar ik vind het wel een interessante ontwikkeling. Ook om inderdaad, hoe kijken we naar het idee van de superheld? Dat werd gisteren bekendgemaakt. Binnenkort komt dat in de strip. Ja. En er is al een plaatje inderdaad waarin hij gepassioneerd zoent met zijn beste vriend. Het ziet er leuk uit. Maar men zich alles kan voorstellen dat in Amerika tot een hoop discussies zal leiden. Ik vind het wel interessant, maar ik kan inderdaad wat je zegt, de reacties vanuit rechtsconservatief Amerika, die kan ik me wel voorstellen. En de comic nerds die dit ook allemaal onzin vinden. Die willen tussen aanhalingstekens stoere mannen. Dat is dan dit niet volgens hen. Daar moet een stripverhaal niet voor gebruikt worden. Ja, ik denk juist wel, maar goed. Ja. Hasna? Ja, ik vind het prachtig, want veel ideeën over homoseksualiteit bijvoorbeeld, die worden bestendigd doordat dit juist nooit zichtbaar is geweest in de geschiedenis. Dus dit is een manier, denk ik, om de beeldvorming te veranderen en alle kleine beetjes helpen. Dus ik juich het alleen maar. Hebben jullie een nieuwe Bondfilm ook gezien? Nog niet. Nee, nog niet. Ja, daar schijnt ook wel iets meer. Supermelden zijn natuurlijk ook altijd van zichzelf al buitenbeentjes. Dus het heeft ook alweer wel met elkaar te maken dat ze vaak niet begrepen worden of hun identiteit moeten verbergen, weet je wel. Dus het heeft ook wel weer wel met elkaar te maken. Een dubbele lading. Ja, wat ik nog interessant vind is dat je die andere superhelden in Amerika, namelijk professionele sporters, daar zie je nu ook heel voorzichtig. Het is een NFL, American voetbalspeler en een basketballer al een jaar of 10 geleden, die ook uit de kast komen. En daar wordt redelijk, zeg maar, goed op gereageerd. Ja. Dus dat, voor veel mensen zijn dat al superhelden in Amerika. Ja. Dus dat is al een De angst dat je wordt laten vallen, dat is niet meer helemaal ietsje minder. Iets minder inderdaad. Kleine stapjes. Dus. Hasna Elmaroudi, jouw mediamoment heeft met algoritmes te maken. Morgen wordt een kennisplatform gelanceerd over de ontwikkelingen en innovaties die alles te maken hebben met kunstmatige intelligentie. Verplichte kost voor alle journalisten. Ja, ik heb geloof ik al vaker een pleidooi gehouden voor journalisten om zich meer bezig te houden met algoritmes en de werking daarvan. En het begon eigenlijk afgelopen weekend in NRC Handelsblad in de Rotterdam-bijlage staat een artikel van Maureen van der Plicht en Ronald Huizen. En dat gaat over de gemeente Rotterdam. Zij zijn een hele poos geleden door de rechter op de vingers getikt voor het inzetten van Siri, een fraudedetectiesysteem voor bijstandsfraudeurs, mag niet meer. Nu met een omweg gaan ze het alsnog doen. En ik ben er best wel van geschrokken. Maar ook omdat bij Siri was wel min of meer duidelijk wat daar de kritiek op was. De koppeling van verschillende systemen. Maar ook dat vooral mensen met een dubbele achtergrond, dubbele nationaliteit bijvoorbeeld, getroffen zouden worden. Zoals ook bij de toeslagenaffaire is gebeurd. Maar hoe dat precies zit, welke wat er precies onderzocht wordt, dat is niet helemaal duidelijk. En toen zag ik dus dat er een nieuw platform komt, AI.nl, waar kennis wordt gedeeld over hoe algoritmes werken, maar uiteindelijk wel met als doel dat alle organisaties in 2030 algoritmes gaan gebruiken. Ik weet niet in hoeverre ik daar dan een voorstander van ben, maar ik zou wel echt alle journalisten willen oproepen om zich hier toch nog meer in te lezen. Een tijdje geleden heb ik onderzoek gedaan naar CAS. Dat is ook weer zo'n soort systeem, maar dan bij de politie. Mm-hmm. Daarmee voorspellen ze in welke wijken mogelijk criminaliteit gaat voorkomen. Ja. Maar op basis van welke onderdelen? Gaat het dan over inkomen in een wijk? Gaat het over nationaliteiten? Gaat het over de hoeveelheid koopwoningen of huurwoningen? Nou, daar mag toch wel wat meer duidelijkheid over komen. Als jullie bij je eigen kennis even te raden gaan, Haroon? Het is genoeg voor je gevoel? Het wordt heel makkelijk gedacht van algoritmes en AI maakt alles makkelijker. Het neemt heel veel werk weg. Maar uiteindelijk de mensen die aan de knoppen zitten, die bepalen wat de selectiecriteria zijn, zijn mensen. En daar zitten natuurlijk zoveel bias in. Inderdaad, van waarom moet je inderdaad een hele wijk over een kam scheren? Inderdaad, het ging in het artikel bijvoorbeeld ook over het hebben van een dubbele nationaliteit. Dus al het feit dat je een dubbele nationaliteit hebt, maak je al verdacht. Maar kun jij het als journalist allemaal voldoende doorgronden? Of zeg je, er is qua kennis kunnen we ook nog wel een slag slaan? Misschien niet de techniek. En daar zou ik echt zeker nog wel wat meer van over kunnen leren hoe het precies werkt. Maar ik hou me wel in ieder geval bezig met de maatschappelijke impact ervan. En ook inderdaad met iemand, ja, als je zelf een gemengde afkomst hebt, of dan ben je daar natuurlijk ook wat gevoeliger voor. Van oké, wat zijn die selectiecriteria dan? En dat zijn vaak gewoon menselijke criteria die vergaande gevolgen hebben. Want als je dus eenmaal gebrandmerkt wordt en als fraudeur wordt bestempeld, ja, dan kan het, nou, zoals je nu ziet met de toeslagenaffaire, jaren duren voordat je daar uitkomt, als je er al überhaupt uitkomt. Ja. En het punt is dat degenen die het moeten uitvoeren vaak zeggen, ja, maar goed, het is het algoritme. En dat heeft een bepaald gevoel van neutraliteit, alsof daar geen waardeoordeel in zit. Maar wat jij zegt, Roen, het zit er wel degelijk in. Het is ooit ingevoerd. Ja. Juist. Dus het is ook een iets waarmee mensen zich, waarachter ze zich kunnen verschuilen. En dat hebben we bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire natuurlijk ook gezien. Ja. Tom, is er genoeg kennis? Nee, er is niet genoeg kennis. Ik weet er zelf ook te weinig van hoe dat, zeg maar, hoe die gegevens worden ingevoerd. Maar wat me wel altijd opvalt is, als het fout gaat, zoals bij de toeslagen, dan wordt er altijd gezegd, waar is de menselijke maat? Mm-hmm. Dus dan er moet altijd iemand zijn die inderdaad nog heel even kijkt van, ja, klopt het allemaal wel? Niet zozeer controlerende journalisten, maar mensen die het uitvoeren. Mm-hmm. Die inderdaad denken van, ja, die mevrouw heeft een buitenlandse achternaam. Maar is ze wel buitenlands? Of is er wel reden om iets te vinden? Of, maakt het überhaupt uit dat ze een buitenlandse achternaam heeft? Precies. Maar de vraag, maakt het uit, is natuurlijk niet een algoritme, zeg maar. Ja, dus, en dat merk je dus als het misgaat, is er elke keer van, ja, maar er is geen menselijke maat. Dus dat, daarvoor zou ik dus nog wel echt wel pleiten, ja. Maar zit daarvoor, wat jou betreft, ook een rol voor de journalistiek? En om hier in ieder geval meer weet van te hebben. Ja, natuurlijk. Die moet zeker. En ook, want anders kan je dingen niet, de vraag niet stellen. Mm-hmm. Dus je moet inderdaad veel meer kunnen doorgronden. Van hoe werkt het dan? Ja. Gistermiddag is tijdens een klimaatprotest van Extinction Rebellion een journalist van de Volkskrant gearresteerd, Mac van Dinter. Hij was daar aan het werk. Hij is een aantal uren vastgehouden op verdenking van belemmering en belediging. Aaron, schrok je van dit nieuws gisteren? Ja, zeker. Ja, ik zag inderdaad zijn eerste tweet, of de tweet waarin hij dat vertelde, verschijnen. Dacht ik, wat gebeurt hier nou inderdaad? Want je kent Mac, neem ik aan ook. Ja, niet persoonlijk, maar we werken inderdaad voor dezelfde krant. Dus ik ken zijn verhalen. En wat vooral heel gek is, wat je nu eigenlijk in het verslag ziet, van in ieder geval wat vanuit Volkskrant naar buiten gebracht van wat er is gebeurd. Dat hij tot twee keer toe gecheckt werd en zijn politiepersekaart liet zien. En eigenlijk de derde keer niet werd geloofd. En inderdaad in een bus werd vastgehouden een aantal uur. En daar ook nog herhaaldelijk heeft gezegd van, jongens, ik ben een journalist, kijk naar mijn kaart. Maar dat inderdaad volgens mij, er werd schijnt gezegd zijn van, ja, dat kan iedereen wel zeggen. Mm-hmm. En dat is dus wel erg, gerenommeerde journalisten voor gerenommeerde media niet meer worden geloofd, omdat er nu ook heel veel burgerverslaggevers zijn, mensen die inderdaad misschien zeggen dat ze journalist zijn, maar niet aan een medium verbonden zijn. De politie dat wantrouwt. Politiepersekaart moeten kunnen herkennen. Nou ja, en je inderdaad, zelfs als je je moet die kaart gewoon natuurlijk gewoon accepteren. Maar je kunt het ook nog even snel googlen en dan zie je de foto van Mac en dan weet je dat hij bij de Volkskrant werkt. Ja, heb je tijdens een demonstratie? Nou nee, maar misschien in dat busje wel. Weet je wel, als je uren in zo'n bus zit, kan dat gecheckt worden, weet je wel. Dus ik vind dat wel heel gek. Tom, begrijp je de verontwaardiging of kun je ook voorstellen dat dit gebeurt tijdens een demonstratie? Ik begrijp de verontwaardiging. Dat moet natuurlijk niet mogen. En zeker als iemand zich meerdere keren identificeert en laat zien dat hij journalist is. En je zit ook nog in een busje, dus je bent weg uit uit de hijsen. Tegelijkertijd hoort het er ook een beetje bij. Want als jij op een demonstratie staat of andere plekken waar chaos en onduidelijkheid is, dan kan dat gebeuren. Ja. Is het jou zelf wel eens overgekomen dan? Ja, in allerlei vage landen. In Irak is het een keer gebeurd en in Servië is het gebeurd. Maar ook een keer in Volendam, tijdens een stille tocht, toen er ook om een speciaal pasje werd gevraagd wat we wel hadden, maar we net niet op de goede plek, weet ik veel. En toen ook zo'n agent en dan moest je weer mee en dat duurde een uur en heel vervelend, ook een beetje kinderachtig ook. Dus dat hoort er wel bij, ja, ook vind ik. Gaat het jou meer om dan hoe het dan daarna wordt afgewikkeld? Dat als inderdaad blijkt, iemand is journalist, heeft gewoon zijn kaart bij zich, deed zijn werk. Ja, uit het busje en weer aan het werk, zo snel mogelijk. En niet gaan zeggen van, dat kan iedereen wel zeggen. Dat want hij heeft daardoor zijn werk niet kunnen doen. Dat is wel de consequentie dat hij 4 uur in dat busje zat en daardoor niet zijn reportage heeft kunnen maken van die demonstratie. Ja, dan verhinder je gewoon journalisten testen in hun werk. En het dat interessante is ook wat de intentie, als je de regelgeving erop naslaat, wat de intentie eigenlijk is geweest. Hè, waarom de politie iemand het werk onmogelijk heeft gemaakt. Dus als in dit geval is hem gemaand om aan de kant te gaan. Mm-hmm. En ook al heb je een politiepersekaart, officieel, als de politie zegt, je moet aan de kant, je loopt ons voor de voeten, of je brengt de veiligheid in gevaar, dan moet je daarnaar luisteren. Op het moment dat de politie zegt, jij moet weg, want ik wil niet dat jij je werk kunt doen, dan hebben ze niet het recht om je weg te sturen. Maar dat is natuurlijk een heel grijs gebied, Hasna. Ja, wil ik net zeggen. Het is ook wel, ik bedoel, zeggen, ga aan de kant. Je staat er ook als journalist, dus je kunt denk ik op een bepaalde manier ook zelf wel inschatten in hoeverre sta ik echt in de weg en in hoeverre... Maar ja, jij kan dat anders vinden dan de politie dat vindt. Ja, maar dan komt het ook wel heel erg goed uit als je aan de kant moet... zodat zij daar gewoon lekker kunnen doen wat ze willen doen. Het punt is... Maar denk dan ik, ga je dus uit van het eigenlijk wantrouwen van de politie naar de journalistiek. Dat zij liever niet hebben dat er journalisten bij zijn. Dat is te scherp gesteld. Okay. Maar ik vind op het moment dat iemand wel meerdere keren heeft laten zien dat hij van de pers is en vervolgens vastgehouden is, en inderdaad wat Haroun ook zegt, er verder geen controle op dat moment over is geweest. Mm-hmm. En je dus daadwerkelijk je werk niet kunt doen. Ja, dan komt er wel wantrouwen. Want de reden van de aanhouding is ook mede geweest dat hij heeft gezegd, doe niet zo kinderachtig. Ja, of heeft gemompeld of heeft gezegd, laat ik even in het midden. Maar dat wordt gezien... De politie hoort toch ergere dingen van burgers tijdens demonstraties. Worden voor erger uitgemaakt. En dan zou ik bij deze willen herhalen. Jeetje, wat is dat kinderachtig. Ik vind dat echt kinderachtig. Ja, Tom? Ja, ik weet niet precies wat er gebeurt, wat er gezegd is. Maar ja, als je daar al niet tegen kan als agent, dan... Nee. Ja, dan pak ik weer... Het is eenmaal, ik speel hier even de advocaat van de duivel. Hè, om even ook aan de luisteraars aan te geven wat je dus, als je een politiepersekaart hebt, wat de officiële richtlijnen zijn. Daarin staat ook weer dat je dus... Je moet je onthouden van gedrag dat niet samenhangt met je beroep. Ja, nou ja, weet je... Je kan is dan inderdaad zeggen, je doet niet zo kinderachtig of mopperen of ja, je kan ook zeggen, jongens, we zijn allemaal aan het werk hier. Ze staan te demonstreren, maar wij zijn allemaal aan het werk hier. Nu doen ze kinderachtig. Nogmaals, ik weet niet precies wat er gezegd is en hoe die dat gezegd heeft. En misschien zei hij het wel heel dreigend of heel boos. We hebben geprobeerd om contact te krijgen met Mac van Dinter. Je hebt een geweld en zo, maar we krijgen geen contact. Dus we kunnen hem dat op dit moment niet zelf vragen. Hij heeft zelf in ieder geval in de Volkskrant gezegd dat hij niet hardop heeft gezegd, maar gemompeld. Nou, voorop staat natuurlijk dat je op een... Ja, menselijke manier met elkaar om moet gaan. En als journalist je werk moet doen. Tom, jij zegt net, het hoort er een beetje bij. Wel met een kanttekening van het zou niet moeten. Maar ik denk dan wel, dit is wel Nederland. Dit is niet een ander land. Dit is Nederland waar we toch echt wel weten dat er vrijheid van journalistiek moet zijn. En dat we dat echt wel heel belangrijk vinden. Nee, maar het hoort erbij dat je in de melee dan opgepakt kan worden omdat je iets bij de hand zegt of niet. Of... Feit is natuurlijk wel dat je dan meteen weer losgelaten moet worden. Precies. Net zoals het hoort erbij dat je misschien, weet ik veel, een steen tegen je hoofd kan krijgen als er met stenen gegooid wordt. Mm. Of een klap kan krijgen als de ME optreedt. Of dat je traangas in je gezicht. Dat hoort er ook allemaal bij. Ja. Dus dit hoort in principe ook bij. Los van het feit dat je dan natuurlijk meteen weer losgelaten moet worden. En het openlijk dragen van een politiepersekaart. Dat is natuurlijk iets waarmee je wel duidelijk zichtbaar bent. Hoe zouden jullie dat doen? Want je kunt ook zeggen, ja, niet iedere demonstrant is ook de media tegenwoordig goed gezind. Bij Extinction Rebellion valt dat misschien wel mee. Dan is het van, inderdaad wil je, voor wie moet je dan oppassen inderdaad. Maar ik denk, als je inmiddels voorbij twee linies al bent, dan ben je denk ik, sta je niet meer tussen de rest van de burgers, denk ik. En is het goed om hem even te flashen. Maar inderdaad, het is wel gevaarlijker, denk ik, om inderdaad heel zichtbaar te zijn als journalist. Ja, ik maak niet zo heel vaak dit soort dingen misschien mee. Misschien is Tom nog de meest ervaren van ons. Ja, ik zou hem dan wel inderdaad om mijn nek hebben, maar misschien onder je jas, zodat je niet de hele tijd met dat ding rondloopt. Ja, snel kan pakken. En maar wel snel kan pakken. Ja. Mac van Dinter meldt ons net nog via een appje. Ik vind dit geen goede aanleiding om nu te reageren. Ik zou zeggen, nodig iemand van Extinction Rebellion uit. Er zijn tientallen mensen opgepakt, soms ook hardhandig. Dat gaf hij gisteren ook wel aan. Hè, dat hij het idee had van afhankelijk van de demonstratie wordt er met twee maten gemeten in hoe er door de politie wordt aangegrepen. Waarbij we dan dus nu eigenlijk de politie ook weer in reactie zouden willen horen. Maar kennelijk is het voor sommige mensen toch net iets te vroeg. Want to be continued. To be continued. Laten we hem daarop houden inderdaad. Dan iets anders. Gisteren ontdekten trouwjournalisten Jan Klein-Nijhuis en Bart Zuidervaart dat hun artikel opeens op de site van het AD stond. Nu blijkt dat om een foutje te zijn gegaan. Die kranten hebben dezelfde uitgever. Daar zit de verklaring, dat is DPG Media. Maar de fout geeft wel aan hoe nauw al die DPG-titels met elkaar verweven zijn. Ik kan me voorstellen dat jullie hier aan tafel daar ook wel eens mee te maken hebben gehad. Haroun misschien het meest. Jij maakt het wel vaker mee. Ja, ik ben freelancer voor Volkskrant, Trouw en Parool. Dat zijn drie DPG-kranten. Ik maak al jaren mee dat mijn stukken uit de Volkskrant komen dan in de Belgische krant De Morgen. En sinds kort zijn die DPG-kranten ook een samenwerking aangegaan met nu.nl. Dus dat stukken daar verschijnen. En daar vinden zowel mensen die vast in dienst zijn als freelancer zeker wat van. Want je, als journalist schrijf je het duidelijke verhaal ook met een bepaald medium in gedachten. Wat de doelgroep is, wat het accent is, wat die krant legt bijvoorbeeld. Een krant als Trouw geeft meer aandacht aan religie en zingeving. Dus als ik een onderwerp heb wat daarbij past, dan pitch ik het echt expliciet bij Trouw. Mm-hmm. Net zoals ik dat voor Volkskrant ook doe. En als je dan je stuk weer op nu.nl ziet, dat is toch weer... Ja, dat is een ander medium, maar ook met een ander ritme. Ja. Dat is wat nieuwsier. Dus maar je weet van tevoren dat dat het mag. Gebeurt. En ook als freelancer krijg je daar eigenlijk niet extra voor betaald. Af en toe eens in een paar jaar een hele minieme tariefverhoging. Maar dat mag geen naam hebben. Maar kun je dat als freelancer zeggen van mijn stuk wordt alleen in Trouw? Nee, dat is aan de hoofdredactie. En wij als freelancers hebben daar ook wel ons tegen uitspraak. De hoofdredactie bepaalt eigenlijk of dat past of niet. Er worden inderdaad ook wel eens fouten gemaakt. Ook bijvoorbeeld een krant als Trouw en AD, die hebben toch echt wel een heel ander profiel, andere focus, andere toon. En ik denk ook, volgens mij Alexander Klupping tweette daar gisteren ook over, van dat zou toch niet moeten uitmaken. En hij was natuurlijk van Blendel, waar eigenlijk inderdaad alles werd vergaard in één bak. En daar zou het inderdaad ook niet moeten uitmaken. Uit welk medium verhaal komt, een verhaal moet gewoon goed zijn. Maar nou ja, Blendel bestaat ook niet meer. En ik denk toch wel dat lezers... toch echt wel gaan voor... die volgen een bepaald medium, ook vanwege de toon en de stukken die erin staan en de journalisten die daaraan verbonden zijn. Dus, jij vindt het wel belangrijk om dat eigenlijk gescheiden zeker, te houden? Ja. En er is natuurlijk ook nog wel een verschil tussen een krant of nu.nl. Ja. Niks negatiefs per se over nu.nl, maar schrijven voor een online medium versus schrijven voor een krant. Het zijn echt twee verschillende dingen. Ja. Het gaat echt om toonzetting, zelfs lengte van zinnen. Ja. Maar ik verbaas me ook over, want ik las een groot interview in het AD van Sjoerd Mossou en nog iemand anders met de directeur van de KNVB die wegging. Mm-hmm. En of dezelfde dag of de dag erna las ik datzelfde interview groot in het Parool. En nou ja, soms heb je wel eens dat één iemand dan door verschillende kranten wordt geïnterviewd, maar dat zijn andersoortige interviews of andere... Mm-hmm. Maar dat was gewoon hetzelfde verhaal. En ja, ik voel me gewoon bijna bekocht, zeg maar. Ja. Want je denkt, als lezer. Ja, waar zit ik nou naar te kijken? Want heb je dan het idee, het wordt allemaal één pot nat, om het even heel zwart-wit te schetsen? Het is bijna, ik associeer in dit geval Sjoerd Mossou met het AD. Mm-hmm. En een AD-podcast en een AD-column en voetbalverslaggeving. En die staat dan in het Parool. Dat is bijna alsof het dus kennelijk helemaal niet meer uitmaakt wat voor krant je neemt. Nee. Want alle stukjes worden toch al verdeeld. Nou ja, dan komt Alexander Klupping weer met zijn tweet. Die zei, ja, ik snap het niet. Het is hetzelfde bedrijf. Je bereik wordt groter als journalist. En de lezer geeft er geen moer op dat je op een redactie 50 meter verderop zit. Ja, maar dan krijg je dus een kleinere groep mensen die eigenlijk de verhalen bepalen voor toonaangevende media. Dus dan kom je daar ook als jonge journalist moeilijker tussen. Mijn column voor de regio... Bij mij is het ook gebeurd, hoor. Mijn column voor de 5 regiokranten verschijnt op donderdag in de krant en staat nu op vrijdag op linda.nl. Maar dat is in goed overleg gegaan, ook omdat dat twee verschillende doelgroepen zijn die elkaar niet bijten. En ook daarin is heel erg afgesproken dat wij als columnisten daar dan ook meer geld voor krijgen. Ja, ja. Dus, maar inderdaad, als bredere ontwikkeling vind ik het niet goed. Omdat ook gewoon een veelheid aan stemmen... ook zelfs misschien 5 journalisten die allemaal hetzelfde onderwerp behandelen. Ik heb toch allemaal een andere blik en stellen andere vragen. Ook afhankelijk van het medium waarvoor ze werken. Dus gewoon voor de pluriformiteit is dat gewoon goed dat dat... Ja. Ja, is dat ook een angst die jij hebt, dat de diversiteit daarmee... Ja, ik vind dat een heel sterk wordt. Punt. En tegelijkertijd zit er ook wel een kern van waarheid in wat Alexander twitterde. Dat je bereik daarmee groter wordt. Ja. Alleen, dat geld, dat ligt zo heel erg per artikel. Of dat een artikel is dat inderdaad op die manier een groter bereik moet hebben. Dus er zitten gewoon heel veel nuances in. Ik vind... Nee, er zitten gewoon heel veel nuances in. Maar stel dat je het hebt over televisiereportages. Geen krantartikel. Mm-hmm. En je ziet een reportage in, bij de KRO. Mm-hmm. En je ziet het een dag later, precies dezelfde reportage bij RTL Nieuws voorbij komen. Door dezelfde mensen. Het gewoon helemaal Ja. Ja, dan bereik je meer mensen. Maar tegelijkertijd, degene die je 2 keer ziet, die denkt... Oud nieuws. Ja, heb ik al gezien hiernaar. Ja. Ja, maar denkt hij dan ook van, hè, dit past toch helemaal niet bij die of die omroep? Of denkt hij gewoon, ik heb het al ergens gezien. En waarom moet ik hier nu opnieuw weer naar kijken? Ja. Ja, met fotografie is het bijvoorbeeld heel duidelijk, toch? Als je een foto nog een keer opnieuw wil publiceren ergens anders, dan moet daar extra voor betaald worden. Maar gaat het jullie nou eigenlijk om het geld dan? Ook bij jou met name? Nou ja, ik ben freelancer, dus voor mij in dit geval van de doorplaats van mijn column ging het me wel degelijk om geld. Daar werd ook gezegd van ja, je krijgt een groter bereik op Linda.nl. Dan dacht ik ja, oké, maar daar wil ik ook extra geld voor hebben. Want ja, jullie krijgen nu twee keer een column eigenlijk. Ja, dan moet ik daar ook voor betaald worden. Dus dat speelt zeker ook mee. Maar het moet denk ik vooral, mijn punt is vooral, dat het in overleg moet gaan met de journalist. En dat gebeurt dus inderdaad. Jij schrijft het stuk of jij maakt de reportage. Ben je er oké mee als die ook daar verschijnt? En dan kan jij zelf zeggen, nou sorry, nee, mijn reportage vind ik niet geschikt voor dat medium. Mm-hmm. Of vind ik er niet bij passen. Of ik heb het heel specifiek voor dit publiek gemaakt. Ik vind dat daar veel meer overleg moet zijn met degene die het maken. En dat gebeurt echt nog te weinig. En zit daar dan, Hasna, wat jou betreft een verschil in of je als freelancer een stuk aanlevert voor een bepaald medium, of dat je gewoon in vaste dienst bent, waarbij het gewoon contractueel ook erin staat. Nou ja, dat er een TPG-samenwerkingsverband is. Ook voor freelancers staat dat in zo'n overeenkomst zwart op wit. Dus wat dat betreft, ja, leuk als er overleg is, maar zolang dat contract er zo uitziet, dan hebben we niet zoveel aan te zeggen. Ja, daar kun je heel weinig tegen doen dus. Ja, maar dan kun je dus ook zeggen, dan weet je ook waar je aan begint. Ja, maar dat zijn vaak freelance overeenkomsten. Zijn niet zo vrijblijvend van, oh, daar kun je aan sleutelen. Nee, dat is take it or leave it. En anders ga je lekker ergens anders werken. Ja, dat is vrij dwingend. Vrij dwingend, ja. Dus dan moet je heel principieel zijn of heel veel opdrachtgevers hebben om te kunnen zeggen van, dat doe ik dus niet. En dat proberen steeds meer freelancers te doen. Nou, juist ook al voor dit soort dingen, dat je samen wat sterker staat en wel wat meer een stem hebt. Maar ik weet ook dat bijvoorbeeld mensen die in dienst werken bij die kranten het ook niet leuk vinden als hun stukken in ergens maar verschijnen. Nee, je kiest soms ook gewoon echt heel bewust voor een krant. Of het nu trouw is of dat is. Ja, dus als lezer kies je ook echt voor een medium met een profiel. Iets wonderlijks zit er wel in, want er wordt tegenwoordig heel veel media Tom Klein juist exclusiviteit geëist. Van dan doe je alleen bij ons je verhaal. En dit staat het precies hetzelfde verhaal ook nog ergens anders. Dit is dan eigenlijk een ontwikkeling die daar helemaal tegen ingaat. Ja. Journalistiek interessant. Een kijkje in de keuken. Dankzij jullie. Dankjewel. Hasna Elmaroudi en Haroun Ali. Dank. Tot 11:30. Plag. Nog een uur Spraakmakers, waarin we zo met voormalig Amerika-correspondent Tom Klein de thriller bespreken die Hillary Clinton schreef over een vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken. Goh, Tom ging voor ons op zoek naar gelijkenissen met de werkelijkheid. En na 11 gaan we het hebben over het belang van een goede tweede man of vrouw in de politiek. Daarover schreef NRC-journalist Kees Versteeg het boek Schaduwleiders, rollen en invloeden van tweede mannen, tussen aanhalingstekens. En om 11:50 spelen wij natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Vraag 15 krijgt u alvast en hint daarbij. De vraag luidt, welke speelgoedfabrikant heeft aangekondigd het onderscheid tussen jongens- en meisjesspeelgoed te laten vallen? Zo, hoofd is klaar. Oh ja, dat is wel mooier, ja. We kunnen hem horns geven. Hondjes, ja. Horns. Hele kleine. Ja, dat is... Shit. Jongens, het ging niet helemaal goed. Wel een oude discussie volgens mij, maar over een uur heeft de quizkandidaat hopelijk het antwoord. NPO Radio 1. Eerst nu iets over 11:30, de hoofdpunten uit het nieuws. Dorald Megens. De gemeente Westerwolde eist maatregelen van het COA bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daar is ruimte voor 125 mensen, maar uit navraag van RTV Noord blijkt dat het aantal structureel wordt overschreden. Vorige week leidde dat ook al tot onrust. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire vindt de Raad van Europa dat de positie van het Nederlandse parlement sterker moet. Blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat Trouw en RTL in handen hebben. Daarin wordt gesproken over een politieke en ambtelijke cultuur waarin informatie werd achtergehouden. Vanochtend was de drukste spits sinds het uitbreken van de coronapandemie. Het hoogtepunt rond half, moet ik zeggen, dieptepunt rond 8:30 stond er volgens de ANWB 759 kilometer file. Topdrukte wordt veroorzaakt door de regen en doordat steeds meer mensen weer met de auto naar het werk gaan. En Vodafone heeft last van een storing. Duizenden klanten melden dat ze problemen hebben met bellen en mobiel internetten. Vodafone zegt dat er hard wordt gewerkt om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. En gelukkig is het nu al een stuk beter, toch Helene? Ja, het is zo goed als opgelost. Er staan nog 2 korte files, allebei in het zuiden van het land. Op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Hooipolder, heb je nog 10 minuten oponthoud. En door werkzaamheden op de N69 Neerpelt Eindhoven bij Aalst ook. 10 minuten vertraging. Platen van Spraakmakers. Ja, ik zou zeggen DJ Tom Klein, take it away. Ja, gaan we weer. Gaan we weer? Ja. Vind je het zo erg? Nee, helemaal niet. Nee, ja, ik dit over die plaat. Ja, welke wil je? Het is Ben Loncle Soul. Dat is een Franse soulzanger. En ik heb al eens eerder verteld, ik vind alles wat uit Amerika, zeg maar eind jaren 60. Dat is een interessante tijd. En daar komt ook, vind ik, goede muziek vandaan. En toen verhuisde ik terug naar Nederland. En toen hoorde ik dit, wat aan alles voldoet als eind jaren 60 zwarte muziek. Hij ziet er zo uit, die zanger. Hij klinkt zo. Alleen is het in het Frans. Daarom is het leuk. Van Ben Loncle Soul. Dan nog nieuws via de NOS. Het demissionaire kabinet heeft vanochtend overlegd over de sterk stijgende energieprijzen en welke maatregelen het kabinet gaat nemen om de pijn daarvan te verzachten. Na afloop van het overleg sprak NOS-verslaggever Ewout Kiefiets met demissionair minister Blok van Economische Zaken. We hebben net een serieus overleg gehad over de opties die er zijn om de sterke stijging van de energieprijzen aan te pakken. We zullen nu een aantal opties uitwerken. Het is natuurlijk een complex vraagstuk hoe je zowel huishoudens als bedrijven ook kunt helpen. Het zijn opties om in ieder geval een deel van de prijsstijging op te kunnen vangen. De Kamer heeft ons gevraagd om uiterlijk 1 november met voorstellen te komen. En we doen het natuurlijk zo snel mogelijk. Neemt dit de onrust weg? Het kabinet neemt het heel serieus. We realiseren ons dat het voor mensen echt heel forse rekeningen kunnen zijn. En we laten hiermee zien dat we echt met maatregelen willen komen. Tegelijkertijd dat die ook wel gericht moeten zijn. Wat bedoelt u met gericht? Dat het daar terechtkomt waar mensen het ook echt nodig hebben. Ja, mikt u vooral op de mensen die het minst verdienen? We mikken erop dat mensen, huishoudens, maar ook MKB'ers die te maken hebben met echt forse prijsstijgingen, in ieder geval een deel daarvan gecompenseerd kunnen zijn. Gaat u aan één belasting verlagen of gaat het om meerdere knoppen waaraan gedraaid moet worden? We bekijken meerdere knoppen. Zowel gerelateerd aan de energie als aan het inkomensgebouw. En juist omdat er meerdere knoppen zijn, laten we nu een aantal varianten doorrekenen, zodat we ook goed gefundeerd een beslissing kunnen hebben. En kan er ook op korte termijn iets gedaan worden aan de isolatie van huizen? Wordt daar ook extra geld in gestoken? Nou, u heeft helemaal gelijk dat natuurlijk sowieso heel belangrijk is. Er is al extra geld vrijgemaakt met Prinsjesdag voor isolatie. En we kijken ook naar mogelijkheden of daar een impuls aan te geven. Maar dat te verhogen, dus dat wordt een hoger bedrag dan? Het kan in de vorm van bedragen zijn. Het kan ook in de vorm van sneller zorgen dat het ook werkelijk uitgevoerd wordt. Dat is ook nog wel een opgave, omdat je gewoon te maken hebt met beschikbaarheid van vakmensen, ja, om die isolatie te doen. Ja, hoe doet u dat dan? Ook dit is een onderdeel wat we nu uitwerken. En begrijp uw ongeduld nu, maar waar ik nu nog niet precies het antwoord op kan geven. Ligt er vrijdag een pakket? De Kamer heeft gevraagd voor 1 november. We willen zorgvuldig, maar ook zo snel mogelijk uitwerken. Dus ik kan nog niet precies zeggen of dat het vrijdag is of ietsje later. Nou, ik heb even meegeschreven. Opties, verschillende knoppen, varianten, maatregelen en uitwerken. Maar er schijnt wel iets te gaan gebeuren. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tom Klein, oud-Amerika-correspondent, is onze spraakmaker van vanochtend. Inmiddels wordt hij vergezeld door Kees Versteeg. Welkom, Kees. Dankjewel. Journalist voor NRC. Wij gaan het straks namelijk hebben over het belang van een goede tweede man of vrouw in de politiek. Afgelopen vrijdag, gisteren deels ook trouwens, pakt informateur Wouter Koolmees met de secondanten van de formerende partijen apart. Is dat dan iets, Kees, waarvan je denkt, ik hou me daar nu jaren mee bezig? Dan let ik al even extra op. Ik denk van, eindelijk, daar zijn ze, dacht ik. Ja, en pakken zij hun rol? Want dat is wat we na 11 uur uitgebreid gaan bespreken. Je hebt 10 verschillende rollen die een secondant eigenlijk, waar die over moet beschikken. Dat is best veel gevraagd, hè? Ja. En wanneer je welke rol moet pakken, dat houden we nog even tot voor na 11 uur. Doen. Want eerst gaan we met Tom praten over de thriller van Hillary Clinton. Ik weet niet, Tom, of jij ook de opluchting voelt. Maar de afgelopen dagen hadden we natuurlijk een strikt geheim manuscript in handen. Ja. Waarover niks mocht worden getwitterd of besproken. Het embargo is eraf. Het is voorbij. Er mag openlijk over gepraat worden. De staat van terreur, zo heet het. Het vertelt het verhaal van een nieuwe vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken. En de samenvatting is in ieder geval spannend. Ja, het is een Amerikaanse page-turner. Oneerbiedig noemen ze het ook wel airport literature. Het leest als een trein. Het is fictie en spannend, laat ik daarop houden. Het is niet enorm ingewikkeld of diepgaand. Het is eerder een beetje over de top. Het is een beetje over de top. En het is, ja, en het, weet je, Grisham, Clancy, dat soort boeken, zeg maar. Ja, samen heeft ze het geschreven met Louise Penny, hè, voor de duidelijkheid. En heb jij een beetje een idee wie welk aandeel heeft? Nou, een beetje. Het valt me. Bill Clinton heeft ook zo'n samenwerking, mm-hmm, met James Patterson. Dat is eigenlijk zo'nzelfde soort thrillerschrijver. Dat eerste boek wat ik van ze las, daar kon je dat veel duidelijker zien. Dan kon je heel erg zien wanneer de schrijver aan het werk was en kennelijk wanneer Bill even achter de computer mocht. Want dan kreeg je allerlei hele ingewikkelde beschouwingen over hoe de wereld in elkaar moet zitten. Dat heb je hier ook wel in het boek van Hillary, maar iets minder wel. Okay. Dus het is iets vloeiender wel. Dat wel. Laten we eens inzoomen op het verhaal. De minister heet Allen Adams. Mm-hmm. In ieder geval, er zijn bomaanslagen in Europa. Ja. Het is een zware crisis waar ze voor komt te staan. De wereld dat die staat aan de vooravond van een enorme crisis die alleen zij kan oplossen, blijkt. En Ellen Adams is minister van Buitenlandse Zaken die net is aangetreden, achter in de 50. Een energieke vrouw met blond haar en blauwe ogen en met een groot politiek verleden. Draagt altijd een broekpak. En lezen we tot twee keer toe in de eerste hoofdstuk met corrigerend ondergoed eronder. En ze houdt van een glas Chardonnay en ze bereist de wereld, zeg maar. En wordt dus geconfronteerd al heel snel in de eerste maanden van haar ministerschap met een ongekende crisis van bomaanslagen die uiteindelijk de opmaat blijken naar een veel groter complot. Ja. En dat moet zij oplossen. En de beschrijving die hij geeft, met het broekpak, blond haar, blauwe ogen, ja, het corrigerende ondergoed. Ik weet niet, Clinton wel vaker ontmoet. Ik weet niet hoe, ja, nee, ik heb hoe intensief jullie samenwerking is geweest. Maar nooit over corrigerend ondergoed gehad. Maar die parallel is wel meer dan duidelijk. Ja, toch? En die gaat zelfs nog verder. Want inderdaad, als je het leest, je kan niet anders dan haar de hele tijd zien. Maar het is ook nog politiek wat verder. Want zij is dan minister onder een president waar ze zelf campagne tegen gevoerd heeft. Nou, dat heeft Hillary tegen Obama ook gedaan. En die heeft op een gegeven moment ook beslist van het is handiger om haar erbij te hebben dan om... Mm-hmm. Nou, en Hillary heeft ook in haar eigen non-fictieboeken het ook over dat toxic masculinity, zoals het noemt. Dus die wereldleiders die allemaal onder de testosteron zitten en haar slecht behandelen, waar ze dan tegen op moeten. Ja, dat zie je allemaal terug in die boeken. Ja, want die vorige president, Eric Dunn, die heeft met zijn charisma van zakenman tot president, ook nog eens, heeft hij het ver geschopt, maar het gaat ook over alternatieve feiten die hij waarmee hij een hoop vernietigd heeft. Fake news. Je kan het idee krijgen, er is iemand die een verkiezingsnederlaag te verwerken heeft. Ja, er wordt een kleine afrekeningetje gedaan, want zij begint ook, dat is ook al redelijk snel, dat ze een soort uit de slof schiet tegen haar president, waarin ze zegt van ja, wij moeten hier nu al dat vertrouwen tegenover al die landen in de wereld weer herstellen. En er is ongelooflijke schade aan gedaan. En de vorige president was een ongelooflijke incompetente man. En op een gegeven moment ontmoet ze hem ook. En hij woont ook in een afgeschermd groot paleisachtig gebouw in Florida. En blijkt nog stommer te zijn dan ze vooraf denkt. Ja, daar worden we een aantal rekeningen wel vereffend. Ja, ja, dan is bijvoorbeeld dat door die stommiteiten en de ijdelheid met name van die vorige president, van die Eric Dunn, de gevaarlijkste kernwapenfysicus van Pakistan vrijgelaten wordt. Dus continu wordt wel de wereldproblematiek erbij gepakt. Ja, ja, alles komt voorbij. Rusland, Iran, Afghanistan zelf. Dat is eigenlijk nog wel interessant, want ze schrijft over als Amerika weg zou gaan uit Afghanistan, wat dat dan voor gevolgen zou hebben. En dat is echt dan een half jaar geleden geschreven en nu wel werkelijkheid geworden. Dus dat klopt ook allemaal wel. Maar het komt inderdaad allemaal voorbij. Ja, maar wat je leest over hoe er dan met een crisis wordt omgegaan en dat de minister van Buitenlandse Zaken even 1-2 hoppakee de Air Force 3 pakt om even een Ayatollah in Iran te ontmoeten. Of naar Poetin te gaan in Rusland. Ja. Gaat dat in het echt? Nee, ook er zo? Worden wel wat bochten afgesneden, zeg maar. Want zij reist. Kijk, als je haar Critical Choices, haar eigen boek, leest, wat ze als een soort van campagneboek heeft geschreven toen ze president wilde worden, dan beschrijft ze eigenlijk wel zo'n soort verhaal. Van, ik vloog van Mozambique naar Myanmar en dan ontmoette ik Aung San Suu Kyi en dat was geweldig. En toen ging ik door en toen loste ik daar nog even iets op. Maar in dit boek vliegt ze letterlijk van Oman naar Iran. Zo van, ik wil nu naar Iran en 3 uur later zit. Zo werkt dat niet natuurlijk. Dat is dat soort bezoeken wordt ook al voorbereid en beveiligd en ambassades bij betrokken. En dus daar neemt ze wel wat grote stappen. En volgens mij De rol die minister van Buitenlandse Zaken toedicht. Nou ja, een aantal dingen die zij doet en inlichtingen die zij krijgt, dat is meer spionnenwerk, meer inlichtingendienstenwerk dan diplomatiek minister van Buitenlandse Zakenwerk. Dus het lijkt alsof er verschillende personages, verschillende functionarissen in één persoon zijn samengevoegd. Ja, iets anders wat ook opvalt, ook als je het over de wereldproblematiek hebt, is de ontwrichtende rol van de Russen op het wereldtoneel. Nou gebeurt dat natuurlijk vaker. Dan neem een gemiddelde James Bond film en de Russen hebben het gedaan, zeg maar. Of zie jij hier ook wel weer haar zorgen? Of... Nou ja, ze zegt op een gegeven moment aan het einde van het boek van in een soort nawoord, waarin ze dan Hillary dan wel zichzelf is, zegt van dit is fictie, maar laten we ervoor zorgen met z'n allen dat het fictie blijft. Maar tegelijkertijd ja, omschrijft ze Rusland als macht achter de schermen die overal probeert te beïnvloeden. En ja, dan omschrijft ze natuurlijk ook een Russische president die heel erg intimiderend is en er in de kou laat wachten. En het ook allemaal wel dingen die... Is dat echt is dat niet heel erg gedateerd, vraag ik me af, over Rusland? Zijn we vol van China. Ik weet niet of ze daar... Nee, dat is waar. China komt er eigenlijk inderdaad niet zo veel in voor. Het is wel zo dat zij zelf had met Poetin een slechte verhouding. En met die Lavrov had ze ook nog een akkefietje wat niet helemaal goed ging met een soort reset-knop. Toen zij zelf minister was. Waar, dat komt ook allemaal wel weer terug. Ja, dat gaat over grappen of leuke dingen die niet goed opgemerkt worden. Ja, en ik ben vergeten wat welk woord het dan was. Maar op een gegeven moment moest zij dus vertrouwen weer herstellen in de relatie met Rusland, in het echt. En dan gaat ze naar Lavrov, dat is haar counterpart in Rusland. Dan heeft ze een soort rode knop mee en staat dan in het Russisch reset onder. En alleen dat blijkt verkeerd gespeld te zijn. Er staat eigenlijk een ander woord en dat weet ze niet. Dus die Lavrov die staat er ook allemaal zo van, ja, wat is dit? En, en nu komt dat voor in een ander voorbeeld waarin ze een spreekwoord zegt, wat dan ook net verkeerd is. Maar dat breekt het ijs wel en dan gaan we weer verder. Dus dat soort dingen herken je. Zie je meer parallellen? Want je hebt haar meerdere malen ontmoet en ook geïnterviewd. Dus... Ja. Dat actieve en dat overal op en ik weet dat ik op een gegeven moment na dat interview wat ik met haar deed nog stond te praten. Het was echt heel, het is een hele enthousiaste, leuke vrouw. Heel energiek. En toen vertelde ze een verhaal over Hamid Karzai, de president van Afghanistan. Dat ze daar dan net een deal, want ze wist dat ik wel eens in Afghanistan was geweest, daar hadden we het over gehad. Dat ze net een deal met hem gesloten had ergens over. En dat hij dan de volgende dag een persconferentie gaf waarin die deal helemaal weer van de baan was. En dat zij hem dan opbelde. En dan letterlijk zei Hamid, waarom deed je? En dan zei hij, ja, ik las in de Washington Post dat het anders was. Dus we blazen het allemaal weer op. Nou ja, zo praat ze erover. Dat zie je wel in dat boek wel terug. Dat korte, dus dat soort dingen herken je wel. Ja. En wat ik wel interessanter aan vind, is dat het uiteindelijk, moet het niet alles weggeven, maar de angst die er is voor grote complotten en dergelijke, tot echt de hoogste der aarden, zeg maar, die dat zouden dat is creëren. Wel grappig, ja, want ze refereert dus heel erg aan die Eric Dunn, dus die zeg maar die Trump karikatuur die dan in voorkomt. Die heeft het natuurlijk altijd over complotten en zijn aanhangers zijn veel van de complotten. Kijkt naar de QAnon, die hebben natuurlijk het idee van waar Hillary Clinton ook van deel zou uitmaken, dat de hele wereld omgeven is en de machtsovername met de elite. En uiteindelijk zij maakt daar deel van uit. Een soort van semi, alsof het waar gebeurd zou kunnen zijn, boek, waar dan uiteindelijk zo'n soort complot ook in voorkomt. Alleen zijn het de witte racisten die het dan hebben gedaan. Ja, het zijn een heel andere, toch de andere kant. Dus. Maar ik zou me afvragen, in hoeverre voedt zij daarmee eigenlijk niet ook de geruchten die er al over haar gaan? Doordat ze nu zelf komt met grootste complotten. Aan de ene kant natuurlijk wel. In ieder geval, je geeft wel aan, terwijl je openbaar altijd zegt, het is allemaal onzin, het is allemaal niet waar. 2016 gestolen werden. Het bestaat allemaal niet, het is allemaal onzin, het is allemaal niet waar. Ja. En vervolgens schrijf je in een boek waarin je dat allemaal wel opvoert. Ja. Dat is natuurlijk wel raar, ja. Ja, maar dat zou zo'n... Komt het verhaal wel te goede, dus. Want dat maakt het wel extra spannend. Ja, maakt het wel spannend. Is een beetje afgekikt van 2016 inmiddels? Zie je dat in het boek terug? In dit boek zie je dat niet. Want daar spreekt nog echt wel woede uit over wat een puinhoop het is geworden. En het kan maar je kinderachtig over dat die inderdaad die ex-president, hoe die zich dan gedraagt en wat die dan zegt en zo. Dus als je dit zo leest, dan is het nog niet heel erg afgekikt. Nee, echt een rekening te vereffenen, Ja. Als we dan een wat positievere verhaallijn nog eventjes erbij pakken. Dus niet alleen maar rekeningen te vereffenen, wat duidelijk is in het boek. Maar het is ook een ode aan vrouwenvriendschap. Ja. In dit geval de band die Ellen Adams, dus die minister van Buitenlandse Zaken, heeft met haar adviseur Betsy. Ja. Die Betsy, dat is wel echt gebaseerd op een van de beste vriendinnen van Hillary Clinton. Beste vriendinnen. Ook die Ellen Adams is eigenlijk, zegt Clinton zelf, gebaseerd op haar voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Die ook Ellen heette. Die is overleden. Dus het is inderdaad een ode aan vrouwenvriendschap. En het is een ode aan dat je zeg maar vrouwen niet moet onderschatten. Want Betsy en die minister Ellen Adams worden allebei opgevoerd als, nou ja, corrigerend ondergoed. We zitten het liefst op de bank met een glas Chardonnay. Maar tegelijkertijd zijn zij wel degene die tegen al die mannen en tegen de stroom in de crisis oplossen. En staat op, zoals de meeste vrouwen was zij, ondanks de mythe die er rondging, heel goed in crisissituaties. Precies. Dus daar zit ook wel een soort vrouwenpower en in. Ja. In het verhaal zitten heel veel vrouwen, een aantal journalisten, een aantal militairen, die ook vrouw zijn. En dat is natuurlijk een ode, maar ook wel een beetje zoals het vaak is. Want natuurlijk, het is ook vrouwelijke minister. Je ziet heel veel vrouwelijke militairen, vrouwelijke generaals, vrouwen op hoge positie. Maar is dat ook iets waar zij zich wel op wil voorstaan? Een rolmodel creëren? Ja, want in Amerika is zij voor heel, heel, heel veel vrouwen en meisjes echt een rolmodel. Want zij is natuurlijk de vrouw die het hoogste is gekomen. Namelijk, ze heeft het bijna gehaald, die presidentschap. Is inmiddels niet achterhaald door Kathleen Harris, wat dat betreft? Vice-president van Biden. Kamala Harris, ja, maar, Kamala Harris, toch al wel 10, 15 jaar geleden. Natuurlijk, ze was niet de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, want dat was Madeleine Albright, maar toch. Ja. Ze was en voorvechter voor gelijke rechten en minister en advocaat en uiteindelijk bijna president geworden. Dat is natuurlijk een cv waar je niet omheen kan. Natuurlijk een enorme en wat zij ook belangrijk vindt, om dat heel de tijd te blijven zeggen. Wat dat betreft, als je even kijkt naar presidenten, oud-presidenten in dit geval, dan we hebben natuurlijk ook Madeleine Albright gehad, minister van Buitenlandse Zaken, die haar memoires heeft geschreven. Clinton heeft dat al gedaan. Bill Clinton heeft ook die politieke thrillers geschreven. Doen die boeken het goed eigenlijk? Die doen het goed. Die boeken van Bill met James Patterson, die verkopen echt in de miljoenen. En die non-fictieboeken, je hebt altijd wat ze dan in Amerika legacy books noemen. Dus dat zijn als je president af bent en vertelt wat je allemaal hebt nagelaten en hoe je vindt dat het had moeten gaan. En je hebt dus een beetje de campagneboeken. Dus van dit ben ik, dit is mijn achtergrond, dit is mijn visie. Ja, die zijn bijna eigenlijk altijd allemaal hetzelfde. Namelijk, ik ben heel eenvoudig opgevoed of ik had een heel moeilijke jeugd, maar kijk waar ik nu ben. En dan proberen ze een beetje een soort visie over Amerika te laten zien, die er vaak niet in zit. Het boek van Hillary zat het bijvoorbeeld niet in. Maar die doen het wel goed. Een beetje huiswerkboeken. Weet je moet ze allemaal lezen. En, je hebt ze ook allemaal wel gelezen. En ze zijn ook allemaal veel te dik. Deze ook. Die gaat ook richting 500 pagina's. Dus alles dat je denkt, daar had wel 100 pagina's uitgekund. Misschien een kleine bladspiegel. Dus... maar die doen het altijd wel. Politieke boeken in Amerika doen het sowieso heel goed. Ja. Dat is er altijd wel een markt voor. En scheelt dat dan of het fictie of non-fictie is? Ik denk dat die fictiedingen het nog wel ietsje beter doen. Zeg maar er zijn niet veel presidenten die dat gedaan hebben. Die echt fictie geschreven hebben. Dus Bill heeft het natuurlijk gedaan. Ik vraag me af, waar haal je uiteindelijk, als je echt iets te weten wil komen over hoe het achter de schermen eraan toe is gegaan, waar haal je nou meer uit? Dan meer uit die non-fictie. Want ik weet toch dat, wel. Ja, weet je, bijvoorbeeld Obama, die was bijvoorbeeld grote fan van Homeland, die serie. En in seizoen 5, dat werd wel zo onwaarschijnlijk, dat hij op een gegeven moment tegen het hoofd van de CIA heeft gezegd van, misschien moet je even bellen om te zeggen van, dat dit gewoon echt niet kan. En Bill Clinton was bijvoorbeeld adviseur bij House of Cards. En die werd daar een keer naar gevraagd en die moest lachen. En die zei, goh, ik wou dat ik zoveel macht had als president. Dus ze zijn er wel betrokken. En je kan er wel dingen uit zien. Vooral die kleine dingen, hoe dat gaat met beveiliging. Of wat ze wel, wat ze niet mogen. En is veel dan desgevraagd? Als je kijkt, Bush die schildert veel. Obama heeft net al over de Netflix-documentaires ook die hij maakt. Zitten ook, blijft er een soort drang in zitten om je, ook al ben je niet meer actief in die politiek, om je toch tegen de maatschappij aan... Obama heeft dat wat meer. Dus want die maakt die documentaires bij Netflix, die zijn dan vaak gebaseerd op vooraanstaande figuren uit de Amerikaanse geschiedenis of vooraanstaande gebeurtenissen. George Bush, die heeft dat wat minder. Die maakt dus schilderijen, portretten. Doet hij best goed, overigens. Dat was een hele reis. Want hij begon met zelfportretten onder de douche. En portret van zijn voeten terwijl hij in bad zat. Dat soort, maar nu maakt het licht wonderlijk. Nu maakt hij mooie portretten. Maar ook wel weer van bijvoorbeeld van veteranen uit Afghanistan of Irak. Ja. Veteranen van een oorlog die hij zelf is begonnen. Dus daar zit misschien ook nog wel wat in. Maar die is wat minder in, kijk mij nou eens. En Obama heeft wat meer. Die ziet zichzelf ook meer als een schrijver. Ook, hè? Zeker, en podcastmaker en van alles. Tot slot, Eric Dunn. Die wij natuurlijk niet moeten verwarren met Donald Trump. Maar ook enige vergelijkenis zien vertonen. Denk je dat die gaat reageren? Want hij wordt in het boek echt met de grond gelijk gemaakt door Hillary Clinton. Komt daar nog wel iets, een tegenaanval? Nee, hij zal geen gelegenheid laten liggen om Hillary Clinton aan te pakken. Daarom? Dus als hij ernaar gevraagd zal worden, dan zal hij er ongetwijfeld iets heel naars over zeggen. Ik denk niet dat hij het gaat lezen. Lock her up.

Wat er nu vaak gebeurt is dat de kopmannen er niet zijn, maar dat de secondanten dan op de inhoud stappen. Zetten. Een Sophie Hermans en een Carola Schouten en een Rob Jetten. Dat de mensen zijn die echt nu het grondwerk doen. Een soort van kader uittekenen. En dat dan die partijleiders er later iedere keer bij komen. Het zijn alle vier ervaren politici die het ook best af kunnen zonder hun politieke chefs. Er zijn gesprekken voorzien, ik weet niet waar. Maar wel niet met de fractievoorzitters, maar secondanten werken door de komende dagen. En ze hebben hiervoor gekozen om de vaart erin te houden. Ja, de vaart moeten zij erin brengen. Dat mag op zich wel na zoveel maanden natuurlijk. En er wordt dus veel belang gehecht aan die twee. De mannen en vrouwen. Kees, je verdiept je er al sinds 2013 in. Hebt ook net het boek geschreven. Schaduwleiders, rollen en invloeden van die tweede mannen. Die ook vrouwen kunnen zijn voor de zeker. Voor ja, de helderheid. Tussen aanhalingstekens. Ja, precies. Ja. Ja, daarom, ik las dat net al wel voor. Tussen aanhalingstekens. In je boek beschrijf je dat die tweede man of vrouw eigenlijk over 10 belangrijke rollen moet voldoen. Wow. Wat we al constateren, dat is best een hoop. Maar als je kijkt op het moment waar we nu zijn in die formatie, wat is dan nu heel belangrijk wat zij zouden moeten kunnen? En wat ze moeten laten zien. Zij zijn nu een wegbereider in zekere zin. Dat is inderdaad een van de rollen die ik benoem. Hele belangrijke. Een wegbereider voor de leiders. Mm. En dan via de beroemde en beruchte inhoud inmiddels. En de hoop is dat zij niet geblokkeerd worden door allerlei gevoelens die bijvoorbeeld tussen Mark Rutte en Sigrid Kaag heersten. Waar het natuurlijk op zijn minst niet lekker tussen ging de afgelopen maanden. De relatie tussen Sophie Hermans en Rob Jetten bijvoorbeeld is een stuk beter. Mm-hmm. Dus je zit wat dichter op de inhoud en de persoonlijke verhoudingen zijn wat beter. En daarbij kan de tweede man of vrouw zijn rol als wegbereider wat meer gaan spelen. Ja, die wegbereider is de één. Ik heb ze netjes helemaal op een rijtje gezet. Dat vond ik heel interessant. Je hebt de zielzorger. Dus als de eerste man in nood is, er is een crisis, dan moet je er zijn. Je hebt het alter ego. Iemand die de eigenschappen heeft die een leider niet heeft. En daarin heel erg aanvullend zou kunnen zijn. Als je naar de vier duo's kijkt die er nu zijn. Zit dat alter ego er ergens tussen? Of is het aanvullend? Ik kan natuurlijk niet in de binnenkamers kijken. Hè? Dus doen misschien mensen onrecht. Maar het is natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld Sophie Hermans en Mark Rutte totaal verschillende personen zijn. Ja. Dat zou kunnen. Maar ik noem dat alter ego vooral in termen van oké, ik zoek iets bij jou wat ik zelf niet heb. Maar wat ik wel nodig heb om verder te komen. Ik noem als voorbeeld Diederik Samson. Was activist bij Greenpeace toen hij de politiek inging. Enorm gedreven man. Zat voortdurend in de fast forward stand. Had iemand naast zich nodig die zei van ja, maar waar leidt het eigenlijk allemaal toe? Wat voor beleid gaan we precies maken? Ja. Waar zijn we aan het einde van de rit? En Samson herkende dat. Dat heb ik niet, dat heb ik wel nodig. Als ik ooit leider wil worden, dan heb ik die Jeroen Dijsselbloem met zijn bedachtzaamheid daar wel bij nodig. Nou, het gaat om dat soort dingen eigenlijk. Want als je dan Mark Rutte en Edith Schippers, die heb je ook uitgebreid in het boek beschreven. Ja. Kun je dat daar ook zeggen? Als ik de verhalen lees over hoe Schippers eigenlijk Rutte aanstuurde, dat is het bijna. Ja, dat is wel sterk uitgedrukt, maar had hier een heel belangrijke rol inderdaad in de ontwikkeling van het leiderschap van Mark Rutte. Het grappige is, ik heb het ze beide gevraagd van wat bewonder je in de ander, wat inspireerde je? Toen noemden ze precies hetzelfde. Dus geen verschillen, zoals bij Samson en bij Dijsselbloem. Okay. Maar dan noemden ze vooral allebei. Ik vind het zo geweldig dat ze altijd weer opstaan en doorgaan en doorzetten. En het dondert niet hoe ze beschadigd raakt. Maar ze is er weer. En dat zegt Schippers ook over Rutte. Dus het kan ook juist een soort spiegel zijn waarin je jezelf ziet. Ja. Maar je spiegelt hoe dan ook, in ieder geval. En dat zal natuurlijk bij bijvoorbeeld mensen als Kaag en bij Rob Jetten zal dat zeker ook gebeuren. Want dat zijn echt totaal verschillende mensen. Maar de vraag is dan, functioneert het goed? Want ik zit te denken, als je kijkt naar hoe politiek commentatoren nu over, nou, we hoorden het net ook in wat fragmenten, over de secondanten praten. Ja. Maar ook oud-informateur Mariette Hamer, die was ook heel enthousiast over de samenwerking tussen Sophie Hermans en Rob Jetten. Dan is het wel een beetje de vraag waarom het zo lang heeft moeten duren voordat er echt inhoudelijk gepraat gaan worden. Hebben die secondanten dan tot nu toe hun werk minder goed gedaan in jouw ogen? Nou, ze speelden in eerste plaats niet zo'n grote rol. Ze speelden vooral een rol achter de schermen, zoals eigenlijk ook hoort. Hè? Je ziet ze inderdaad ook, laten we zeggen, achter de lijnen naar buiten komen, hè? Bij de beroemde plaatjes. Ja. Het waren vooral die eerste mannen en vrouwen, die leiders, maar die kwamen niet goed uit. Nou, met name dus dan Rutte en Kaag. En tussen Kaag en de ChristenUnie zat het ook niet goed, enzovoort, enzovoort. Maar wat je ook zag was, en ik let daar sinds mijn onderzoek inderdaad wat extra op, dat er allerlei dingen gebeurden, met name bij D66, waarvan ik dacht dan, doet die tweede man, in dit geval Rob Jetten, zijn werk eigenlijk wel goed? En hoe is die connectie eigenlijk met Sigrid Kaag? Ik zag bijvoorbeeld dingen gebeuren als een vrij rommelig proces dat voorafging aan de inmiddels beroemde, beruchte H.J. Schoo-lezing, met de uithaal naar Rutte. Die was op het laatste moment erin geschreven, begreep ik. Nou, dat duidt toch op een beetje rommelig proces. Is dat een taak ook van een tweede man om te zorgen dat dat soort dingen ordentelijk verlopen? Om het proces daarnaartoe inderdaad te stroomlijnen. Dat is heel belangrijk. De input van allerlei kanten, van de fractie, van medewerkers, van voorlichters, weet ik wat, het allemaal gewoon dat goed te positioneren. Ja, want we kennen inmiddels natuurlijk de magere mannetjes, zoals ze dus zijn gaan heten. Dat team rondom Kaag, waar uiteindelijk veel om te doen is geweest, ook door natuurlijk de dankgebruik van Remkes. Dat was de andere rel, inderdaad. Overigens wel heel pijnlijk, ook voor Jetten, dat waarschijnlijk gelekt is uit een gesprek dat Kaag en Jetten met Remkes hadden. Dus die hebben dat dan doorverteld. Maar zij zegt dat zij het niet zijn geweest, in ieder geval. Ja, maar ja, er zijn ook wel anderen die zeggen dat het toch anders lag. Dus dat is natuurlijk, dus ook weer voor die tweede man, is dat geen fijn episode geweest. Want die moet eigenlijk zorgen dat er rust is voor de partijleider, zeg maar. Die moet dus, laten we zeggen, nou, partijleider is sowieso bij D66 een beetje een moeilijke term. Ze zeggen, we hebben eigenlijk geen partijleider, we hebben een fractievoorzitter. Ja, okay. Want wij zijn nog steeds een beetje anarcho-liberalen. Dat is natuurlijk nog een beeld wat ze hebben. Maar hij is inderdaad heel belangrijk als, en dat is een andere rol, als een soort draaischijf tussen de fractie en de leider. Dus hij zorgt ervoor, en dat kan op zich, Rob Jetten zou het goed moeten kunnen, want hij is namelijk al sinds 4 jaar zit hij in de politiek. Hij moet weten wat de wensen zijn precies van de fractie, en die op een voor Kaag behapbare manier bij haar introduceren. Want Kaag die heeft heel veel andere dingen te doen. Dat is het gezicht naar buiten. Die moet contact hebben met formateurs of kenners en met collega-partijleiders, houdt speeches en dergelijke naar buiten. Ja. De tweede man is de man naar binnen toe. Dus die let heel goed op hoe het met de mensen in de fractie gaat. Ik heb nog eens even voor dit gesprek nog eens even de beroemde, beruchte boek van Ed van Tijn erop nageslagen. Ja. Dagboek van de onderhandelaar. Die beschrijft het ook heel mooi. De dagen na de enorme verkiezingsoverwinning van de PvdA in 1977. Nou, iedereen stond bij wijze van spreken te dansen op tafel. Alle regels werden doorbroken. Iedereen was even gelijk. En dat is natuurlijk helemaal zo. Niet iedereen is gelijk. Je hebt senior en junior fractieleden en dergelijke. Hij was voortdurend bezig om Jan Schever te disciplineren. Jan Schever, de oud-wethouder in Amsterdam, die op dat moment ook fractielid was en die voortdurend zat te roken. En het was een rookverbod. Dus nou, dat soort praktische dingen gaat het ook om. Ja, ja. Dus dat moet allemaal gedisciplineerd en geordend worden. Daar is de chief whip, zoals ze dat bij de VVD noemen, een heel belangrijk, heeft een belangrijke rol daarin. Maar zit het er dan in dat je, want je hebt het ook over de dynamiek tussen Jetten en Kaag, zit het in dat Rob Jetten misschien best dat goed zou kunnen, maar niet als duo met Kaag? Of heeft hij die rol gewoon van secundant überhaupt niet? Hij heeft hem wel, hij heeft op bepaalde vlak heeft hem wel. En we zien nu overigens dat het een beetje naar buiten komt. Daar hebben we straks misschien nog even over. Maar even eerst de voorgeschiedenis van Rob Jetten. Rob Jetten was natuurlijk de belofte van D66. Hij volgde Alexander Pechtold op als fractieleider. Hij zou misschien wel ook lijsttrekker worden. Hij heeft op het laatste moment ervoor gekozen om een stap terug te zetten ten gunste van Sigrid Kaag. Dat is op zich heel loyaal. Dat is heel, heel keurig en stelt zich ten dienste van haar. Maar ja, er zijn nog steeds mensen die eigenlijk Jetten best een goede keuze hadden gevonden. Ja, ja. En als hij dan optreedt als bijvoorbeeld als plaatsvervanger, als reserveleider, ook een van de rollen. Bijvoorbeeld bij de algemene beschouwing heeft hij het woord gevoerd en niet Kaag. Ja. En dan treedt hij als plaatsvervanger naar voren. Dan zeggen mensen weer van, goh, hij doet het, zie je wel, hij doet het eigenlijk best goed. Maar hoe denk je dat het overkomt bij Kaag op dat moment? Kaag die nogal wat kritiek heeft, heeft gehad. En dat gaat schuren op een gegeven moment. En dat mag niet schuren als je een perfect duo wilt zijn. Is wat dat betreft dan Pieter Heerma die op de winkel past, zo gezegd? Ja. Is dat Dus rustiger. Rustiger. Ja, die heeft niet het niets ontziende geloof in zichzelf. Zoals Duska Meissing in De Tweede Man schrijft. Die stelt zich inderdaad helemaal ten dienste van de fractie op. Alleen daar zie je weer een ander probleem. Dat omdat hij niks wil, alleen maar een soort caretaker is. Een waarnemer is een beetje stilstaand water. En vraag je af, oké, wat gaat er nu verder gebeuren? Je hebt eigenlijk een soort gezaghebbende figuur als Jan de Koning. Een CDA-politicus uit de jaren 90 en 80 die ik beschrijf. Die Ruud Lubbers heel erg disciplineerde ook van tijd tot tijd. Nou, iemand als Heerman, die zou ook de koppen van Hugo de Jonge, Pieter Omtzigt en Wopke Hoekstra soms even flink tegen elkaar geknald. Ze moeten helemaal even zeggen, oké, jongens, we gaan even nu een gedisciplineerd proces in. Maar hij heeft die rol helemaal niet. Ja. Hij is een caretaker, dat is die. Ja. Wat dat betreft, als we even het uitstapje maken naar Amerika, Tom Klein, daar zitten die tweede mannen of vrouwen, dan denk ik in dit geval even aan een vice president of de kandidaat achter of het dan Bill Clinton is of Biden nu. Die wordt wel een grote rol toegedicht. Ja, omdat ze, zoals ze zeggen, één hartslag verwijderd zijn van het presidentschap. Dat kan zomaar gebeuren. Maar je ziet bij Amerikaanse presidenten dat die heel specifiek kiezen. Obama wilde iemand hebben die hem tegensprak. Ja. Die hem juist aanvulde op allerlei dingen waar Obama niet zo goed in was. Biden, zijn vicepresident, was al 40 jaar in die politiek en in het buitenlandpolitiek. Obama wat minder. Dus die was op zoek naar mensen die hem tegenspraken. Nou ja, Trump was eigenlijk alleen maar op zoek naar iemand die hem als soort van adjudant bediende en hem beschermde. Mm. En zo hebben ze dus allemaal verschillende rollen die ze toegediend krijgen. Ja. Maar wat daar ook wel speelt is, en vraag ik me af of het hier ook speelt, sommige van die vicepresidenten hebben toch een beetje een eigen agenda. Omdat ze uiteindelijk toch nummer 1 willen zijn. Precies. Of, of een mooie post willen hebben. Ja, later. In hoeverre speelt het hier dan ook bij? Dat gaat op een gegeven moment, kruipt dat er zonder meer in. Dat zie je bijvoorbeeld bij Edith Schippers en Mark Rutte. Eerst was Schippers was de vice-fractievoorzitter onder Rutte. Dat ging bij Rutte helemaal niet goed in de periode 2006-2010. Misschien herinner je dat nog. Uiteindelijk heeft hij die verkiezingen vooral gewonnen omdat Balkenende met de CDA de verkiezingen verloor in 2010. Schippers heeft hem daar heel strak in begeleid. Rutte zegt ook dat hij veel aan Schippers te danken heeft. Ze krijgt een mooie positie in zijn kabinet. Ze krijgt vervolgens lof voor haar ministerschap. Ze was een van de krachtigere ministers in die eerste twee kabinetten Rutte. En wat gebeurt er dan? Dan gaan mensen haar tippen. Ja. Als de opvolger. Wat doe je dan als tweede man? Je hebt er vast wel eens een keer stilletjes van gedroomd. Natuurlijk. Maar hoe ga je daar vervolgens mee om? Dat is een heel kritisch element in je verhouding met die eerste man. Ze hebben dat redelijk gemanaged. Doordat Mark Rutte zei, ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat ze wilde. Nee. Van de andere kant, kijk. Terwijl Edith Schippers uiteindelijk vond dat zij pas een rol kon gaan spelen in de opvolging als Mark Rutte zelf zei, ik ga weg. Maar dat moet je dus echt managen, zo'n proces. Mag ik trouwens even terugkomen wat je zei over die tegenspraak? Dat sommigen dus kennelijk iemand kiezen specifiek als tegenspreker. Want dat is namelijk ook zo'n rol die ik definieer. Ik ben daar wat anders naar gaan kijken, naar die rol. In de zin van, dat staat mooi. Mensen kiezen iemand die inderdaad hun tegenspreekt. Dat heeft enorme beperkingen. Want diegene die in die binnencirkel van de eerste man zit, die wil ook loyaal blijven. Die wil ook wel die positie blijven houden als tegenspreker. Dat betekent dat hij altijd zijn onderwerpen zal kiezen en het zo zal formuleren dat het nooit echt schadelijk wordt. Maar gaat het altijd om tegenspreken of om scherpen? Nou ja, kijk maar, bijvoorbeeld heel slim in deed. Die was natuurlijk ervarener en die sprak dus tegen Biden. Joe Biden als vicepresident. Maar die zorgde bijvoorbeeld, want die wilde al sinds 1988 zelf president worden. Die zorgde er altijd voor dat hij de laatste was die de Oval Office verliet. Dus die wist welke beslissing er genomen. Dat is natuurlijk slim, want dan was hij dus nooit degene die dacht, maar er is een andere beslissing genomen. Maar ik vind nu Kamala Harris veel, dat was in het begin natuurlijk wel heel erg hoe belangrijk ze was. Maar zij is toch redelijk nu op de achtergrond? Zie je weinig, En zij heeft bijvoorbeeld dat dossier vluchtelingenproblemen langs de grens gekregen, wat Biden van Obama zelf ooit had gekregen. En daar zie je haar dus eigenlijk helemaal niet op. Dus die moet die rol dus wel nog gaan vervullen, Is het dan, Kees Versteeg, als je het hebt over het belang van een tweede man of vrouw, is dat altijd de secundant? Of kan dat ook, we hebben Sigrid Kaag horen zeggen, ik vertrouw eigenlijk niemand, alleen mijn eigen gezin. Ja. Die zoekt haar vertrouwelingen buiten de politiek. Dat is een lastige houding. is het wel misschien... Man, ja, je moet toch die tweede man wel kunnen, tweede man wel kunnen vertrouwen. Dus, dus we hebben wel een politieke secundant... maar misschien dat een andere tweede man of vrouw... die wij niet zien, nog belangrijker is in het hele proces? Nou ja, ik weet dat ze met allerlei groepjes buiten de fractie... ook regelmatig overlegt, zoals bijvoorbeeld... een van haar vertrouwenspersonen, adviseurs, is een dominee. Ja. Joost Reuzelaars, een remonstrantse predikant. Zij is zelf religieus. Dat plaatst hij op enige afstand van het vrijzinnige deel van de fractie. Dus daar moet Rob Jetten ook weer een soort brugfunctie vervullen. De vraag is of hij dat goed kan. Ja, wat denk jij? Nou ja, in ieder geval de signalen die ik dus van buiten zie, dus niet. Er is te veel gerommel geweest, te veel chaotisch proces. Maar inmiddels zijn we dus weer een stap verder. En zie je dat die secundanten hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. En het zou best kunnen zijn dat we aan het eind van een formatie, als er een kabinet is, dat we zeggen van nou, het was in allerlei opzichten de kabinetsformatie van de secundanten. Ja. Eerst omdat ze gewoon niet goed functioneerden. En toen omdat ze de prop uit de buis wisten te halen. Nou, dat is inderdaad nu de vraag. Als je kijkt naar ook politieke commentatoren aangeven van kijk eens, Carola Schout en Pieter Heerma hebben vorige formatie ook samen aan tafel gezeten. Dat ging goed. Ja. Nu, Sofie Hermans en Rob Jetten gunnen elkaar dingen, zijn constructief bezig, willen vooruit. Minder dus daar wordt, leeftijdsgenoten. Ja, er wordt veel heel van belangrijk. Verwacht. Rob Jetten en Sigrid Kaag schelen een kwart eeuw. Ja. Hè? Dat is ook heel belangrijk. Maar kun je erop vooruitlopen dat we nu misschien, ondanks dat het heel lang heeft geduurd, dat je nu een wat sneller succes gaat krijgen als je meer aan die secundanten overlaat? Nou, is maar hoop ik het gewoon heel erg. Jullie waarschijnlijk Dat was genoeg gefunctioneerd. Maar ik geef ze absoluut een kans. Omdat inderdaad het een beetje onthecht is. Het is weg van allerlei tegenstellingen tussen Rutte en Kaag. Het zit dichter op de inhoud. Ze kunnen goed met elkaar overwerken. Ik zie voortdurend ook allerlei foto's waar Hermans en Jette gezellig met elkaar grappen maken zijn. Heerma speelt altijd zo'n rustige rol op de achtergrond. Dan hebben we Schouten nog. Ik weet niet in hoeverre Schouten nog nadraagt dat Kaag hun partij en de ChristenUnie een beetje bij het oud vuil had gezet eerst. Hè. Eerst niet met ze onderhandelen, nu toch weer wel. Dat weet ik niet. Moeten we zien. Dus er zijn er wel, natuurlijk wel genoeg beren op de weg. Maar ik vind het wel absoluut goed nieuws dat je hun naar voren ziet treden nu. Ja. En anders dan kunnen ze in ieder geval om nog meer fouten te voorkomen even lezen hoe dat in het verleden is gegaan. Tussen de man waar Sven trouwens ook mee zo meteen gaat praten. Diederik Samson en Jeroen Dijsselbloem dus. En Edith Schippers en Mark Rutte. Okay. Ruud Lubbers, Jan de Koning. Allemaal voorbeelden die je hebt beschreven in dat boek Schaduwleiders, Rollen en Invloeden. Dankjewel. Yes. Dank jullie wel. De Nationale Nieuwsquiz. Sophia van Neel is onze quizkandidaat van vandaag. Welkom. Goedemorgen, dankjewel. Jij maakt deel uit van de radioschool van Caro en Cervé. Je loopt nu stage bij het Buitenhof. Ja, liefhebber van koken en dus een groot radioliefhebber. Precies, ja. En als je bij Buitenhof werkt dan, of stage loopt, dan ben je ook wel geïnteresseerd in de actualiteit. Wat zomaar van pas zou kunnen komen. Nee, niet? Jawel. Ik mag het toch ook? Ontzettend, ja. Laat het maar niet horen daar. Dan moet ik wel heel erg mijn best doen. Nu moet ik het wel echt waarmaken. Ja, zeker. Die druk is groot. 36 punten zijn gisteren neergelegd door BAVO. Dus daar moet jij overheen zien te komen. We gaan beginnen. Ja. Succes. Dankjewel. Starters gaan tot het uiterste om een woning te bemachtigen. Starters op de huizenmarkt nemen onverantwoorde risico's. Dat ze de leennormen echt maximaal benutten. Want wat gebeurt er als de energieprijzen blijven stijgen en alles al maar duurder wordt? En niet alleen de koper loopt gevaar als de prijzen weer gaan dalen. De hele economie zou in problemen kunnen raken. Stijgt de rente, dalen de huizenprijzen en komen mensen in de problemen. Ja, dat baart ons natuurlijk zorgen. Dat moeten we voor zijn. Het gaat economisch nog steeds goed, maar er worden daardoor wel steeds meer financiële risico's genomen door particulieren. En dat kan een keer fout gaan. Welke instantie waarschuwt voor het nemen van te veel financiële risico's? De Nederlandse Bank. Inderdaad, president Klaas Knot deed die waarschuwing bij de presentatie van het overzicht Financiële Stabiliteit. Knot waarschuwt voor de uitbundige financieringsmogelijkheden bij het kopen van een huis. En hij pleit voor belastingmaatregelen. Wat voor soort belasting zouden woningbezitters dan moeten betalen over hun huis? Vermogensbelasting? Ja, dat klopt. En er moet volgens hem ook zeker wat worden gedaan aan de hypotheekrenteaftrek. Vraag 3 gaan we spelen en begint weer met een fragment. Het kabinet wil Afghanen naar Nederland. Dat zijn mensen met een Nederlands paspoort of Afghanen die voor defensie, hulporganisaties of journalisten hebben gewerkt. Het kabinet zegt er wel direct bij dat het lastig wordt om mensen uit het land te krijgen. Het vliegverkeer is beperkt en over land vluchten is lastig. Het kabinet gaat zich inspannen om meer mensen uit Afghanistan naar Nederland te halen. Tienduizenden hadden zich via de mail aangemeld voor evacuatie. Maar afgerond komen hoeveel mensen nu, als het goed is, dat wordt geprobeerd, naar Nederland toe? 2100. Ja, inderdaad. En we hoorden net al in het fragment om wat voor mensen dat gaat. Gisteren werden al 43 mensen uit Afghanistan gehaald. In welk land kwam het vliegtuig met deze vluchtelingen aan? Pakistan? Nee, het was Qatar. Volgens minister Knapen is het wel uitermate lastig dus om de rest van de mensen ook weg te halen uit Afghanistan. Dan vraag 5. We gaan een fragment beluisteren en je moet een stem zien te herkennen. Wie is dit? Ja, dat was een grote verrassing. Zeker dit jaar. Ik dacht, de meeste winnaars zijn een stuk ouder dan ik. Dus ik had zeker niet verwacht dat ik dit jaar zou winnen. Guido Imbens. Ja, inderdaad. Hij won samen met 2 collega's de Nobelprijs. Nederlandse Amerikaan dus. Kreeg die Nobelprijs in welke categorie? Economie. Ja, kreeg de prijs voor de analyse van oorzakelijke verbanden, zogezegd. Dan zoeken wij voor de laatste vraag in de eerste ronde nog een persoon uit de actualiteit. Die moet je zien te raden met cryptische aanwijzingen. Dus wat creatiever denken. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus wie zoeken we? 4. Met dank aan een dwerg ben ik 2 treden geklommen. 3. Met de 14 van dit jaar ben ik nummer 14 voorbij. 2. Ik draag met trots een leeuw op mijn borst. En op mijn rug. Memphis Depay. Oeh, ja, die paar woordjes aan het eind deden je veranderen van keuze. Ja, ja, sorry. En voor 1 punt, ik scoorde gisteren 2 keer tegen Gibraltar. Dus wel precies degene die wij zochten. Dus je switchte op het laatst goed, Memphis Depay. Met dank aan een dwerg ben ik 2 treden geklommen. Gibraltar is de dwerg en hij heeft Cruijff en Lenstra gepasseerd als topscorer. Hij scoorde dit kalenderjaar 14 goals en dat is een record. En hij is Cruijff, nummer 14, voorbij op die topscorerslijst. Dus daar zaten de aanwijzingen in. Maar bij de leeuw viel het kwartje, zo gezegd. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. En dat betekent dat je 6 vragen goed moet hebben om aan de leiding te gaan in deze week. Van je collega's van de radioschool. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Het OM heeft 2 kanalen gesloten op welke chat-app? Target. Telegram is het. Oh. Welke organisatie heeft excuses aangeboden voor de misstanden in de turnwereld? NSF. NOC-NSF is het. Oh. Welke instelling vindt dat ons land politiek verregaand moet hervormen na de toeslagenaffaire? Raad van Europa. Ja, minister Ollongren wil verkiezingen uitsmeren over hoeveel dagen? 5? 3 zijn het er. De EU gaat aan hoeveel jongeren een gratis treinticket door Europa geven? 2000? 60.000. In welke Chinese metropool worden de verkiezingen geboycott door de belangrijkste oppositiepartij? Beijing. Dat is in Hongkong. Er komt een groot onderzoek naar de rol van welke kerk in de Nederlandse koloniale geschiedenis? De protestantse Nederlandse kerk. In de Amerikaanse stad Utah zijn hele oude gebruikssporen van welk genotsmiddel ontdekt? Cannabis? Nee, van tabak. Bestuurders in welke sector luiden de noodklok vanwege het snel oplopende personeelstekort? De kinderopvang. Dat is goed. Welk land concludeert dat haar corona-aanpak aan het begin van de pandemie hopeloos heeft gefaald? Koninkrijk. Ja, en verzekeraar Interpolis waarschuwt voor gevaarlijke videovergaderingen op welke plek? Zoom. Ja, op welke plek was de vraag. Oh, thuiswerken. Nee, in de auto. Oh. Nee, juist om. De waarschuwing was naar de formulering moeten luisteren. Dan had je hem denk ik wel goed gehad. 4 vragen. Dat is jammer. We waren maar goed in die tweede ronde. Daar liet je het een beetje liggen. Dan kom je op een score van 28. Dus dan kom je niet boven die 36 uit. Dat die eerste ronde wel goed ging. Dat is jammer. Had je vraag 15 geweten? De speelgoedfabrikant die het onderscheid tussen jongens en meisjes